الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا هذا قرآن الكريم دريمه سشورو کی سورة كهفنا تر سورة سبا پوری جدی کی شپارس آیات الندی او زیاد بیان پکی د برکاتو کی چاولی سکی خالقیتو سورہ نام پوری ادویم ایسکی تربیتو تردی سورت کہب پوری او دینا سورہ سبا پوری برکات تا اللہ بیانی مکی سورت بنی اسرائیل سره مناسبت یو دا دی چا غیم شورو کلیو پا یو معجزی سره سبحان اللہ اسرا بعبدی و معراج سورت کہب شروع کو و بلی معجزی سرا چانزل علی عبده الكتاب قرآن دوی مداو چی اغیم مصدر کلیو پا سبحان چی سبحان اللذی او دوی مصدر کلیو پا الحمد ولی سبحان کی تخلیه ده تخلیه صفائی چه بدن بندزان خالی کی د خیرونا د گندونونا د دوړونا دته تخلیه وی نو بیا رستو لباس اچي کنا د تخلیه مخ کی او تحلیه ور بزی حلیتن لباس چول ځان خاسته کول مزکه سورې بنی اسرائیل مخکې کو چغی کی تخلیه وا اده ور پسې کو چې دی کی تح لیه ده ادا خبره بیا سورې حامیم سجده کې راشي د ح او د خ ریمه دا اوچی په کوم دعوه باندې سورته بنی اسرائیل ختم شو چې قل الحمد لله په غی باندې سوره کاف شروع کو چې الحمد لله الته وی چې وایا دلته وی چې الحمد لله صلی الله علیه و سلم چې دغه په اخر کې هم نفذ ډیرو شرکیات وکړي او خاص کر د اتخاذ الولد ولم يتخذ ولدا مدی سورت کعب کې به ابتدا کی وی په سلو روایت کې چې وینذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا چا چې دا خبره کړې ده دی رول غواړي چې دې خبره نه واوري ان زوم دا چې سورت بنی اسرائیل کې سلور اسباب ذکر شو دراتلو دا عذاب مدی صورت کے بعد سلور شبہات ذکر کئی شپگم داو چیغی کی حجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان شو مصور کہب کے بعد دری حجرتو نبیانی حجرت دپار دو حفاظت د دین دغه صاحب کاو چې کړو هجرت د پاره د حصول د علم دغه موسی علی السلام چې کړو او هجرت د پاره د سیاست د مخلوق دغه ذوالقرنین چې کړو ادریوالو بیانې ټول هجرتنا الى الله عند الله ومداو چې التکه صرف د روح جواب راغی چې سوال پیغمبر نشي او د دریو خبرو روح اصحاب کاف او ذوالقرنین دې کې دا غي دوه جواب راغلي دي نو جوابونه پوره شي اتم داو چلته وي ما اوتی تم من العلم الا قليلا تاسو علم نه درکړی شو مگر ډېر لږ تاسو د پاره واقعه د موسی او د حضرت علی السلام ذکر کی اخر د سورته بنی اسرائیل کې ویلو چه فیضا جا وعد الاخرت جینا بکم لفیفا چه قیامت راشی نو طول براون کی اللہ طول اللہ بھی نو سور ایک آپ آخر کی باوئی چه فیضا جا وعد ربی جعلہ دکا چه کلا قیامت راشی نو صد سکندر و ٹوٹی ٹوٹی شی صد سکندر صد ذوالقرنین چکم دیوالی اوالی وغبا ٹوٹی ٹوٹی شی حل تے امیلیو چی قرآن لستی شی نو خلق پریوزی پا زنو باندی داغی ذکرو کو او جاری اللہ تا قرآن عظمتی بیان کو ندی صورت کی بہوئی پیغمبر تھا 27 کی چوتلو ما وحی الیک من ربک من کتاب ربک تم دی تولو لکنا چیدی کیوں ما جزی راشی او یوربت دام دے چلتے امویلیو اسرا بعبدی ہی پیغمبر شان یې ذکر کړو په عبادت سره ذلته وی انزل علی عبده توالو کې شان ذکر چې بهتر نم اعلانم اشرف هغه په نمونو د پیغمبرانو کې عبد چې دا عبادت دی داود سورت تا نفی د علم غیب پا ادلو اربعو نفید علم غیب پا ادلو اربعو او تقسیم دو صورت دادی چیتو آیاتنو کو تمہید دی یا د نهم آیات ناول دلیل هغه څلور دلیلونو کې تر دې نهم آیات نا 23 پورې د درشتم ناولې صدا بیا دویمه ایسا دې د رښتما یاد نه پرو 60 پورې 60 نمبر آیات پورې بیا درې مې ساده 60 نمبر نه تر 84 پورې چورسینا تر اخره پورې سلورمې صدا د تقسیم د سلورو سیوتا چاولېسا کنه دا اول نا تر 23 پورې او بیا 23 نا تر 60 پورې دویمې صدا 60 نا شپېتما یات نا 84 پورې دریمې صدا او 84 نا اخره پورې سلورم ایسا خلاصه دا ده چې په دې تمهید کې اتو آیاتونو کې هوا قرآن تصدیق ذکر کی قرآن شان اب یار پسیبا زجر دے مشرکین اللہ چقالو اتخذ اللہ ولدا تسلید پیغمبر تا فلعلکا او حقارت دنیا دے تسلور خبری بکی دے قرآن شان او عظمت رد شرک پی اتخاذ الولد تسلی پیغمبر لا او حقارت دنیا دا ټول بصورت کی راضی دا تمهید دیتا ہوئی پیار پسی چاولی صدا ترتیس آیت پوری دیکھ اول دلیل لے پا نفع دا علم غیب چمونگوی سلور دلیل نبا ذکر کی اول دلیل پا نفع دا علم غیب دا اصحاب کهفونا دا واقعہ دید پاروا چې غیب دان صرف اللہ دی او اصحاب کهف دا خپل ځان نه خبر نشو سمرا لوی اولیاء دی کنا بیار پسید دیم دلیل د پیغمبر پاک نا پتیس آیات کی چې ولا تقولن لشین انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء الله ته د سبا په کار نه پوهیږي او ته وو سره دا وای چې کله الله اجازه تی نو بشي او کني نه وکی تا ته علم نشته سبا دویم دلیل په نفع د علم غیب د پیغمبر نه دریم دلیل بیا په 60 آیات کې پنا په دې علم غیب باندې د موسی علی السلام د خضر علی السلام نه او دریم سلورم دلیل بیا د 84 نه د ذوالقرنین نه دلیل په دې دعوه باندې چې اوسره سه اختیار نو دا هم دلیلونه دي سلور والا په نفع د علم غیب باندې هم جواب د شبهات دي ولی حلقوی وګور اصحاب کف سو کال پراتو درې سوا نه کال ان خاوري شو نا ډوکی شو نو سو خوال دا خودي کیسه چلو کنه شبهه دي ته وای خان دا جواب شد آغی شبهی دویم داو چوی نبی علیہ السلام چی با دغیب و حالوی او خلق مشهور کردی وا عربو خپلو اشعارو کی باوی چو فینا نبی یعلم ما فی غدن عربو نخو چرته او زنانوی لیو چو افینا نبیون یعلمو ما فی غدن همون که خدای داس پیغمبر را لیگلے چو سباب کارون پوئیگی ناغی تا هم نبی علیہ السلام ویچ لا تقل داسو ہے سخت او سر ازکان شوکولی چوڑن بیزلو اغیت صفت وکنا ازمر او تویچ لا تقل دامو آیا ادا مخ کې د سوین هغه وای مخ کې سمې خبرې کولې زه فکر روانه وکړه نو دام شوباونو الله جواب کوي چې ولا تقولن لشین هغه ته ما ویلي چې سبا په حق کې بس نه وي تته علم نشتا د درې می شوبې دا مطلب چې وګورک موسی عليه السلام نه پوي ځکنه خضر علیہ السلام کو پوی دکنا سنگے موسیٰ علیہ السلام تا حال اوی داغی جواب پاخر کے بیا رہی داغی پو واقعا کے چو ما فعلتو آن امری ما جسو ویلی دا میں دزان نلدی ویلی دا ما توحی کی دا علم غیب پنشتا خا بیا اوی چې ګور ذل قرنین سمر لوی بادشاہ مشرق تا مغرب تا جنوب تا سفر یکړی دا خاص نه خود سره غیبانه طاقتو مله دا واقع بیان کړ خدای بندیان سره غیبانه طاقت وس او چې کوم په لذین داغینه مطالبه کوي چې ما سره امدادو کوي چې یوجو ماجوز ته دیوالو وخو زیواز نشم والے اغا جزی بیان حدیو الاخدائی توب ورکی د دویم دلیل او دریم پمیند کی ډیر کلام دے دویم دلیل چې د نبی علیہ السلام خبر دا لا تقولن لشعین او آغا دا موسیٰ علیہ السلام دا خضر علیہ السلام واقعا دیمین کے ډیر کلام دے نو آغی کی دری ضروری خبری دیخوا پمین دا دلیل ثانی او ثالث کے دری ضروری خبری دی یو خبره ترغیب موالات تا موحدین تا سنگی صورت انام کی ترشیو چې دې سره کېنا دې سره ځان صبر کا او دې مشړه تړیر ضروري خبره دغه خبره په سید دنیا حقارت دنیا سپکواله چې دا دنیا وستا نواغستې شي لکه د باغ والنه چې واغستې شو ابي الله سمرول لکه د مچ دویم دا دنیا لکشی دی ایس چین دی ادریم دا چې دا دنیا و پتا باندی و بال شی دیکی تا سمونتی دی تا دو خبر شوی دریم شبه دا شیطان واقعی دا آدم علیہ السلام دا شیطان ذکر کی دا پارا دفی دا شبه ولی خلقو ای گورا مونگا باقی دا په خوب کې وینو چې راضي وګدي وګدي جامي او غټ پټ کې والی او امسا وسري همون یری چې ګوره کو شکرانه دې قضا کړنو دا شل بدن پورې باسم ګوره مونږ یری ادي وی چې اولیا سن شي کوله بل دا چې مونږ له لړشو زمونږه کاروش داغی جواب بوکی جدا شیطان دے دی پوی خواہ امراضی پو خوب کی امراضی دا خود دا سی کار کردے دے دا دا دلیل ثانی او ثالث مینز کی دا دری خبری دی ترغیب موالات موحدینو تا حقارت دا دنیا پدری قسمہ چ دنیا بدن واغستې شي ته وتګور لاس بمروړي او دنیا لکشې دي نمازګر ګټه ده او دا دنیا په تاسو باندې وبال شي دا صورت مطلب دي او صورت ممتاز دي هم په دې دری واقعات سره د اصحاب کهف واقعا بل صورت کې نظر راغلي دا صرف سوره کهف د موسی او د حضرت علی السلام واقعا بل صورت کې نه دراغله صرف دې کې اگر که بخاری کې وزل راغلی ده او بل د ذل قرنین واقعا بل زینه دراغله په دې دری واړو ممتاز ده الحمدلله الذی انزل علی عبده الكتاب تمام صفتنا د کمال خاص الله لرضی هغه ذات او چې نازل کړي دی په خپل بنده باندې قران فلم یجعل له عوجا او نه دې پرېخې پدې کې کوګواله او غلطي بس هغه چې کوم بقره کې تیر شي او چلا رہے بفی تعبیرات جدا جدا کوي عوجن سمانا شکو اعتراضو شبہ گورا دا قرآن جیبا اصول لی دیتا براعت الاستحلال ہوئی چی اول دا کتاب کدا سے الفاظ راولی چی غیت اسو کگوری ناوئی بس دا کتاب مطلب زما ذہن کرا ہے بس اسی کنگورم نوم ہوں ولی بس ایمی ٹیٹل اکو تکن دا ٹیٹل نا او دا اولمبی ابتدان زما ذہن کی دا کتاب خلاصہ را لی دا والنا آوازو چطول چی کتاب کی ودا مزامین رازی دیتا برات الاستحلال ہوئی نعی وجن زکوی چی شبہات تی کنا او شبہ کسا دے تعویج کگوالے ننی غیلار نسغیلی کنا خوا زکوی چی عوجن که خلق دیر شبہات کری دی قرآن یہ جواب نکی قرآن یہ سیدہ کی دے کاغنی غی خوا قرآن چی دے کاغنی غی فلم یجعل له عوجا اسی بس ہر یوم فصل دام الحمدللہ چی دا ہر حصے پاول کے راشی یار کتاب کے دیکھ دا قدو احتمال ہے یا جملہ خبر یہ دا نمونگا حکایت کو چی الحمدللہ اللذیم اے خلقو خبر شیم لائق دا حمدنو اللہ غزات تیچ نازل کرے پا خپل بند باندی کتاب نو دا بزات خبر شو دا اللہ دا حمدنا و دا صفاتنا خبر شو نو کدا سڑے ہوئی چی دا خما دا ثواب دا پارا ویو آخو دا ثواب دا پارا نشو نا خیر دے بزات خبر شو چی تا خلقو تا خبر ورکو او دې سره سره الله سناوم حاصل شو حضور جګه به ذات نه ده هو چې داسي شي چې کوم مفسرین دې سره قولو پروت چې اوه الحمدلله الذی نبی به ذات سنا شو لکه مکه چې قول الحمدلله الذی وکنا دا خبر نشو بیا بددا چې باندې لګیای ته چانه حکایت نکوي نو دا سنا شو نو بهرحال که خبر په طریقه شي که د انشاء په طریقه شي نو د سنا نه نه خالی کیږي ایوجن کګواله وکې نشته د یجعل مفعول له قیما دمو یذ مفعول له خو بهتر دا چې دا حال شي تاسو کتاب قیمن چې نگران دې په نورو کتابونو قیمن درستون کې دې یو هو قائم دې قائم نو یو سړی په خپل ولال دې بس خپل ځان دې موار دې قیم هغه ته وی چې د نورو دې موار یو اخر چې حدیث کې راځي چې د آخر زمانه علامه دادا چې يكون الرجل قيما لخمسين امراتن ته 50 ته خذو مالک بسوکی یو دا غدا مطلب نو چې کنه تر 50 پورې باغ کړی نه لکه هغه ته دمر زنانه پاتې شوی ناری نه به کم شوی کنه جنگونو بخوللی نارینه با کمینو ده یو تنو ده 50 زمواری که اثر پرستی بے کئی نغت قیم ویلی ده کنا زمواری او اثر پرستی در دی مانا ده نویر چه قرآن ده اسمانیو کتابونو اثر پرست ده نززمکی ده کتابونو بنی ده خود عظمت شو حکمت یه خی سل نازل شوه ده لیون زیر باسن شدیدن چو رئی او یری سوک او یری اب ارست رازی منظرین یا نزی ذکر کردی منظرین چو یری اغی خلق لراز عذاب سخت نام منظر عنه داده چه ده سنه یری باسن شدیدن ملدنو چه ده اللہ طرف نبی چه قیامت تیم ویبشر المؤمنین او زیر بورکی مومنان لاغ کسان چه عملون کی صالح ده سخبری ان لهم اجرا حسنا چه بیشکا ده دید پار اجر ده دیر خیستان نگورا نذیر او بشیر دے کنا او نذیر سره سپری خودو ابرستو ذکر کئی یری دا عذاب سخت نا او دا بشارت سره ټول ذکر کلو منظرین سوک دی مومنان مبشرین سوک دی مومنان او مبشر بیهی سشے دے جنت ان لهم اجرا حسنا ما کسی نفی ابدا پاتی کیگی با پا جنت کے ہمیشہ ہمیشہ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا منظرین یہ اس ذکر کرو دیکھ سکا مال دی دیت اجمال و تفصیل ہوئی چمخ کے لینذر ذکر کا خوبت ان لگے چی سوکی ری ارچہ سر غم شو اجمال ہوکا نوسی تفصیلو کچی وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا او اجمال او تفصیل کی مطلب سی اہمیت چی دا قرآن مهم او مقصود دادے چی مشرکان یری دید پار نازل شوئے دی چی او یری اگا کسان چی ویلی دی چی اللہ امزاد پار ولد نیولے نی اتخذ اللہ ولدا ما لهم بی من علم نشت دی لنا پدی اتخاذ باندی بهی ضمیر دی تراجی دی اس علم او دلیل پخپلا ولا لی آبائیم او نادید مشران دی پارس دلیل و مطلب داری چن مقلدین لی دلیل شتا انا مقلدین لی تا ينذر الذين مقلدين دي دي سرم سره نشته ده که تاسو ته کې اصول شاشي په غي کې نیولې ده او هغه مقلدين ولا لآبائهم ولکه ده چا تقلید کوي دا کابرو هغه سره هم دلیل نو په دی باندې ها کبرت کلمه تن تخرج من افواههم ډیر لوی ده دا عقیدہ مخی سا ذکر شوی ندی خود اتخاذ الولد تے نسبت کرے چی کبرت تیر دا عقیدہ خود دیر لوی کفر دے دا خوارسوک چوئی کنا نو دیر لوی دا دا عقیدہ دا حیثیت دا کلمینا کلمتن تمیز دے کنا تمیز پا حقیقت کی فائلی نوم جوړه لوی کلمه جوړ دغه دک نه خا نو کلمه لوی ده او ناشنا کار ده تعجب ده چې د دومره وړو کې زین راوځي دا ډیره ناشنا خبره تخرج من افواههم چې راوځي د دې د خلونه سورته مریم کې براشي یا سمره لوی ادا چې الله وی چخلو واړه دا خبره په لوی رااله آشنا کارو شو نو سورته مریم کې به وای پورا نو وې کې تکاذ السماوات يتفطرن منه یروي زبې تاسو د لوی والی سوې مخو اسمانونه نسیز غملینو وتنشق الارض زمکه نشي برداشت کولنو وتخر الجبال حدا اغرنا غم ټول را نړیږي ټوکړي کیږي خو دا سمره درنه خبره ده سمره درنه خبره ده ها هم مشرک دې کنه شپق پټه سړې ادور درنه خبره برداشت کړی دا چې راوزی د دې دخلونه ان یقولون الا کذبا نوای مگر دروغ کذبا ولی منصوب دی مصدر دی نو فعل کې نشته مخکې بس یقولون ذیه قولا بو تروا باسکن ان یقولون الا قولا کذبا ځکه صدق او کذب صفت دا قول لیکن نوائی دی مگر دروغ فلعلک باخرون نفسک علی آثارهم اے پیغمبران تو دمرا پریشان نی دا خلق پا دی کفر او شرک باندی دمرا لکه دنیا کی یو سڑی من دیوی اکل را پریوزی ابیا پاسی خلقوی دا سڑی ولی دی دیکھو زان وجنی دا ولی وی دا دن یو لسلک روپی چاو والی ادی دمرا پریشان زان حالا کئی پیغمبر دقا سی دی مشرکانو پا دی شرک و کفر باند دمرا پریشان او دمره په بد حالو الله او توي ځان هلاکه شاید ته هلاکه انکه خپل ځان لره اعلی اثارم د دې مشرکانو د دې طریقو په جبان دي الم يؤمنو بهذا الحديث اسفا ځکه چې دې ایمان نه راوړي په دې قران باندې نو ته ځان هلاکه اسفا د وجد غمنا دا اسفا ها غزيدي باغعن نفسا کسر دی خواه دیوالا وجه بیان کرد چه ولی زان حلاکه اصفا تو وجه دا غم نا مفول لهو دی اخیری خبر پدی تمهید کسلو رما تو دنیا حقارت انا جعلنا ما علی الارض زینتا اللہ بشکا منخو گرزولی دی اغا سوچ پدی زمکوان دی دی اغا سروس پین دیو کاغا انسانان دیو که جنات تیم او که اغا نور د دنیا سامان ندی او که علماء دیو فقها دی زینت اللہ دا ټول د زمکی خواهیس دی ادا صد پار دی لینا بلوام از میخ کو پتا سبان دی ایهم احسن عملا چکم یو پتا زو که خیست عمل والا شو دا سنوی چه اکثر عملا چه شا دیر عملو که چه دشپی ازر رکاتا نفلو کلو نا دیر تاجت نشتا لگ تاجت تیخو چه احسن وی چه بسنت بانده و انا لجاعلون ما علی اسوعیدا جرزا دا حقارت تیخا و یقینا مونگ با اگرزو اغسل را چه پدیزمک بانده دی که غرونهی که دریابو ندی که باغو ندی او که ونی دی او که انسانان دی او که جنات دی او بگردو ما علیها چه پدی دی سنگا سعیدن جروزا میدان خویدن که اکی او زیدم رب مئینی چه توی که خپا پک دمن او بخویگم سابون دی نو پی ونی نو پی گٹی اس شیع بنی دا سبی کی اللہ خا چیوما تو تبتل الارض غیر الارض معنی سعیدن میدان توی او جرزن خویدن کے مئین اول دلیل شورو کئی پنفد علم غیب باندی چی غیب دان اللہ دی اولیاء پا غیب نپوئی گی راشد آغی اولیاء و حال واو رہے چی دا قرآن اولیاء دی قرآن کی راغلی استاو دا اولیاء کم دے راغلی درت الناس وحین کی دنیا کتابون اعراب قصص الانبیاء کی نہ دا قرآن کی راغلی ادا غی حال گو رہے ہیں تو زاننا ندی خبر او دا خلق و مشور رکڑی وا او نبی علیہ السلام تب دا دا یہود و کارو او خبرو کنا دی یہود وی خلق ته پیغمبر نه تاسو کې چې اصحاب کهف سوکو دیوالوی کنا چې داسې اولیا تیر شوی دي چې درې سو کال سره پاسه پراته او نه خاور شي او ناډو کې شي وګوره دا اولیا او کرامت نه مانی او ځکه مونږه د اصحاب کهف وک کولی ورکو وک کولی خلق بیا شکرانه مقرر کړی و نو په نبی دې سلام دا خبروم بوچوا چیر اصحاب کهف څوک دی او دا څنګه قصه ده نو الله وی اس ندی تعالی چې الله سره درکړي نو دې ته دا اصحاب کهف واقعا نه رسي اکه ستاسو د معراج واقعا تیر شو بنی اسرائیل کې دا ډیره ناشنا وا اصحاب کهف په سو واقعا یې ښا ام حسبتا اعتدا گمان که انا اصحاب الکافی والرقیمی چه اغا که خواندان ده غار او ده تختو رقیم که دیر معنی کئی ویا ده اغی غر نم ده چه ده اغی غر که ده غار و کتا اغی تا رقیم وی جبل دویم داوی چه ده اغی کلی نمو چې دا اصحاب کهف د کوم کلی نه راواته ارسه پریخودو دا غینم رقیم دریم قول دا دی چې دا سپیو سره نو مرګر شي د دنم رقیم سپوله وم خلقونه مونږ نه کې خودنو سلورم قول به تر دی چه اغا الواح اغا تخته چه باقی بانده دی نمونه و دی نمشران و دی نصبه و دی اکا شناختی کارت پشانده او دی تاریخو اغای پا کلی کلیو او دروازی سره یخیوی ولی رقیم در رقم ندی مرقوم لکلی شوی شتوی کن رست برای صورت متوفیفین که کتاب مرقوم دا معنا بهتره ده نو چې هغه اصحاب کهف غار والا خلق او تختو والا خلق کانو من آیاتنا عجبا دا زمونږه د قدرتونو ناډي عجیب دي ساده خیال له نه دا خیال ستاسو یې نه دي دا دومره عجیب نه دي ستا واقعات ډېر عجیب دي ستا یو یو واقعا لکه غار ثور کې دا ډېر ناشنا ده وسی تفصیل کوي خان تفصیل مخ کې شروع کی غاول داغي واقع اجمالا اذ اول فتيته کله چراغ له اورډله د یوسو کشرانو همیشه د دین خدمت کشرانو کړي لوی لوی سرونه اګیرل انوا ظلمی کسان فتیا الالکهف یغی غارتا فقالو نویه ربنا ای رب زمونگا آتنا من لدنک رحمتا راکی مونگلا دخپل طرفنا رحم مونگ بانده رحمو کی وحی لنا من امرنا رشدا او تیاریو کی دمونگ دپارا پدی کار خپل کی خدا سی تیاری چی اغی کی رشد او ہدایتوی چی کم رحنو شو چتا زمونږ د پارداز تیاریو کې چې زمونږ د عقیده چې تروک نشي رالو سملاستو فضربنا علی اذانهم فی الکهف سنین عددا دیو معنا اومې ډبول وګونه د دې په غار کې یوسو کالا عددن او ترویلی چې ډیرو کنه ولې چې ډیر نه نو هغه ته معدود وي یو څو د شمار او چې عددن شو ظرف مصدر یې کو اشاره د کثرت ته هغه یوسف کثیر شو کنه یوسف علی السلام په 100 روپے خرڅ کړو دراهم معدوده 900 روپے وي بس ادي کی اشاره د ډیر تا څه کدرې سو نه کالو اذوی معنا فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا هغه پرده د خوب می واچو لاردی په وګونو باندې کما شوم سو کو دکې نو دا کاروم کوي چې وګول ډبوی الله ای بس فضربنا علی آذان او دا څنګه چې بیا په کپڑا واچی کنه دواړه خبرې ښه دا الله د خپل رحم نه تعبیر کوي مونږ ته چې دا سه رحم می پیو کوي دا سه با دی باندې خپل مې دوم نه کړې ثم باسن بیا می پور تکړ دی لره سمودا پس لنعلم چې ز خلق تخکارکم ای الحزبین احسوا لما لبسوا امدا چې کوم یو د دواړو ډالو نه شمار کړي دي د هغې مودې چې دي تیر کړي وا د زمانې نه دوه ډلې کوم یې دي په دې کې چې کله الله ژوند ذکرو ویخه کړل نو د یو بل نه تاسو کوي چې څومره هم تیر کو یو ډلې وای چې د بسنا یومن او بعض یوم بل دلوی چې ربهم عالم بهم ربکم عالم بكم رب ته خپت ده مونږ ته هیڅ علم نشته نو دغه ډول یادي چې په دې کې کوم یو تشمار معلوم یو ته نو معلوم کغه یو وی نو می غلط وی چې یو منو باز یوم او قبل خوړو انکار وکړه چې ما ته پته نشته صرف اللہ تا معلومانو خدا مانا بہتر دا ذکر اس پہ تفصیل بخبل رازی دے اجمالو اجمالا واقع اخلاص شو بس و تفصیل دا دے چدا دے عیسیٰ علیہ السلام نرستو وی چدا دے سیدین توحید ختم شو او تسلیس پیدا چی خدایان دری دی دکھا اس چی سنگا دے هغه کې یو بادشاہ او ظالم د قیانوس هغه د اعلان کو چې کچاره توحید نوم واغستنو سزا به موت ماته خیاخه نو دا یو سوتنو چې د اقربا او مقربین نو چې د سره بکم کسان ناستو وزیران مشیران گورنران کنه دا د بادشاہ مقربین خلقی نو د دې زمانو چې په کوم ورځ باندې باندې خپل جشن کاو کنه لکه 14 اگست چې مناوي دې ټول تلیو ا دې کې یو تن راغ نو ا دې کې ناست بل تن راغ نو ا دې کې ناست بل راغ تاغه وطن تقریبا جمع شو کنه بیا یو بل سر رانیس دی شو مدارک لیکي چې وی وی چې تاسو البا یو بل توای خدا سو بنوایو دوه شه اند یو بل نه تاسو کوي چې تاسو سو مطلب د چراغ له د قوم نه جدا شوي دا بل به وي ولیکو په غاړه کې خبرو کې نه مجبورې نه بیا ټول وی چې اوه زموږ تاسو سره اتفاق دی کنه چې یو بل تلو یا ټول را جمع شو نو د ټولو خبره یو وا شیر زمونږ د قوم دا کار نه دی خو دی غلو یا الله پرې خې چې زموږ آسمان پیدا کړی او د بوتانو د عبادت کی او هی خدایان درې دي مونږ دې ته نه یو تیار د قوم دی تا مونږ د دینه جدا کیږو خو اول و تداوت ورکو ولې که خبره ومن له ډیره بخښي کوي منل بس مونږه بل له اردا نو ویرالو اته با سیا دربار کې ودرې دو او اعلان یې وکړ لارانه هم ناشته و ټول اعلان د توحید وکړ نوی بادشاہ وي چې عام خلق وې اما بوس دازه کې پانسی کړی وې او تاسو ته یو ورځ مهلت ته دی وجه نظر کوم چې د مقربینو زامن یې کنه سبا پوری تاسو ته مهلت ته یا خو به د خپل خبرې نه واپس شي او زمونږ دین ته راشي او ور نبی او استاد د پاره موتی سزا وي. بس هغه وی چې دا هډیر لوی غنیمت ته چې موږ لدی اور از مهلت راکو او بس لاړو واته ادا غزه ترالو په ما خام وختو نو بس هغه ځای کې پری واته نو الله دور زمانه په نه ز پاسه دریس او کال په هغه ځای محفوظ اوساتل سپیم ور سره مرګ ریشي واری او سره چې وو هغه تفصیل کوي ښا او سبا کې غیر ضروری مسلې دي څو چې نمونه سو یملیخا او تملیخا او مکسلمینا او سمونږ نمونه تاسو اجته او غیر ضروری خبره او نور پکې همداسې راځي چې سو تنو الله بوی چې دې تاسو اجته یو دمرو بلوي دمرو دا غیر ضروری خبره ښه ته دا غیر اصل مقصد معلوم کا چې دا دې سندرا اوتی وو اللہ پی دمرا رحم ولیوکا نحن نقص علیکا نبعهم بالحق منگ بیانو پتابان دی خبر دی اصحابی کا پو پورا پورا پرشتیا رشتیا یا تدید پارا چی خلق تا حق معلوم شی چی غیب دان صرف اللہ دی اولیاء پا غیب نپوئی گی انهم فتيه امنوا بربهم بیشک ادا داسې ځوانانو چې دې ایمان راوړیو په خپل رب باندې فطرتي ایمان ها بس فطرت کې داراله چې دا شرک زمون خو نه دی ها وزدناهم هدا امون وتزيات ک نورم هدایت مضبوط مکلل وربطنا علی قلوبهم مضبوطیا خود زړه ناراضی الله یما قوی کلو زړه نه ددی ربطنا قوینا زړه نه مولا قوی کلو مضبوط کلو کبیا به درې دو خبره به کوله په ټوله دنیا کې نرو په نراته مضبوط والی امرا وستا دادی پا ذلونو باندی از قامو کلی چه ادری دا پا دربار دا دقیانوس بادشاہ کی تا حق پرست دا سلور مرتبی دی خوا آمان ایمان دی تا انابت وی چرا سری زلکی دا خبر راشی چرا دا خبرم خوخش وا دیت ایمان انعبت ہوئی پر پسی ہدایت وزید نام ہو دا رناو توشی یشرح صدره للاسلام دریم مرتبہ استقامت تے چتیویا بلتا کولش بلتا از قامو کدا دے اصلو رو مرتبہ ربط القلب دے وربطنا على قلوب اصلور والو ته حاصل شوي فقالوا پسوي وي په دعوت کې ربنا رب السماوات والارض رب زمونږ هغه ذات ته چې رب د اسمانو د زمکو دي لن ندعو من دوني الان مونږ چرې आवाज نکو بغیر ځلنا نه بل مددگار تا لقد قلنا اذا شتوتان يقينا ابوي مون په دغه وخت کې دروغ ډیر لوی د حد نه زیات شتوتان د حد نه زیات دروغ چاغي وره زن نو اړیم ډیر دغه شو اوس شو وی به ادب مشران ناس دي تولیلی خلق ناس دی اتا سودری دن بیان کوئی دی تاسو اجازه تغسط دی چانا او تاسو دن مشرانو بیده بی کوئی ناغیوی نا هاولائی قوم نتخذو من دونی آلیا دا زمون قوم دے مونگے بیدہ بینکو خودی کی دا غلطی دا چینی ولی دی بغیر دا اللہ نا نور مددگاران او دا دی او بندہ ادب دے چتو تا دا توحید خبر راوکے مونگ دیتا اس نوائیو دی کی او غلطی دا دا دی زان نو باسی نو اگر دا دا چی شرک اکڑ دے لو لا یاتون علیم بسلطان بین دی ولی نروڑی پا دی آلیہو خپلو باندی یو دلیل واضحا مون خو دلیل غوارو دا زمونگا حق دے اگر یولی دا غلط کار دا مون چکو کم بغیر دا خدای اندبل چا عبادت کو دا گناہ دے اگر یوی فمن اسلمو نمرلوی ظلم تدی تلا گناہ نوے سوک دلوی ظالم دا چانا چی جوڑ کری فاللہ باندی دروغ چی خدای اندری دی یہ دا خبر خواندو نکو خوا اگر دیر بداو لگی دا او دې ته دغه الټیمیټم ورکو چې تاسو ته یو ورځ مهلت ته بیا واستازو کار داسې نه ښه وزیر راواته ښه اوواته یو بل سره جرګه کوي مرګرو چلو کو دا یو بل سره لګیا دي و اذ اعتزلتموهم اے مرګرو کله چې تاسو جدا شوه د دې قوم نه د دې خلق نه وما يعبدون الا الله او دا هغه چانه چې دی عبادت کوي بغیر د الله نام دي دې کې ګوره معنی ډېری دي دا الا الله کدی یعبدون سره شي نو معنا دا شو چې د دینوم جدا شو هغه چې دی بغیر د الله نه عبادت کوي دا غینوم جدا شو دیم پرې خود د دېغه معبودانم پرې خود یو دا معنا دا لچ الا الله دی عبادتون سره شي کله چې تاسو جدا شوه د دینم او دا غنا چې دی عبادت کی بغیر د الله نه یو دا معنا شو دویم چې دا هغه ازه تزلتموهم سره شي کله چې تاسو جدا شوه د دینه و ما یعبدون او دا غنا چې دی عبادت کوي الا الله د الله نه جدا شوی د الله نه جدا شوی صرف د دینه او د دې د معبودان نه جدا شوی الله خو زمونږ الله دی خو مونږ نه پریدو اسنه چې دا غنا اعتزال نه إلا الله دا راستې معنا ډیره بهتره ده چې دی وی چې ارچانه وجودا کیو پر د الله نه بنو جدا کیو ښا کله چې تاسو جدا شوه اے مرګرو د دین او د دې د معبودانو نه إلا الله مگر نه د الله نه اخو زمونږه الله دې مونږ خدای بنديانو دا په وجه باندې راوتی یو د دینه او هجرت کو کنا نسو جلو که فاوو الالکافی راشه چرت یو غارتا ینشر لکم ربکم من رحمتهیم نو اوبو وری اللہ تاسو باندی رب تاسو پا تاسو باندی خپل رحمت چکم زیت راشه نو آغازی با تخپل رحمت اغوڑی وینه بینه چگنی منگت دره اغوڑولا امون ته قالی نو غړو نه نه رحمت به یغه پستر ګو نخ کار خدا به نه وای چې مونږ پزما قسم لاستو دا به نه وای چې مونږ په خاور باندې ډډول لګولان نه دا به چې مونږ خدای پر رحمت سم لاستو دا څه به دغه غزه د رحمت نه ډکې ینشر لکم ربکم من رحمت به زاویوی دی کی اشاره ده ابن جوزیم وی چیو سڑے ظالمان نتختی دا سنت اولیاءو دی دا حق پرستو دی پخانو دا انبیاءو هم دی چکم زی که دبان ظلم کی گی او دی خبر نشی کولی نو لردی شی حجرت دیو گی کنو گورا اصحاب کهف کم پل لار دا چی دا مقربین و زامنو کنا نو دا دی کورنو بس امر خیستو اغا زمانه که دار شي ارزاني وا هي سیمټو بهج بوجه او 50 روپے وا دینه په مرزانه وا چې هغه وکورونه سمره خاصته جوړ کړیو او دا خپل پالنګونو نه او دا قیمتي لذیذ خوراکونو نه غیر سپری خودو اوراله په ګټه سرو لگاو دا د حق پرستو شان دی وَيُحَيِّي لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا او تیاری بو کی استاسو دا پارا اللہ دا خپل طرف نا دیر دا نرمیم اللہ با تفسر دیر نرمیم محربانیو کیم ذکا چی دا غپا توحید باندی من غیرت کو کنفا نو بس را لو دا غزی خپل سی کلو چتا وی دا غیو پا کداسو چی غبا دا ساروی ماری سرول نو دا سپی اغا سرو کنو اغه ته چې ما ته زه معلوم دي ولی دي ته خور دي معلومي ګرځي ساروي سري چې کوم دی وته سو کوه هي چل تک نو لړ شي وې دا ته معلوم پغار کې تغر پلمن کې خو کلاو زيو اچا پیرته نه ګټانو محفوظ زيو سمتا به وي چې جماعت جوړ کړي ته پیزار ځای پکېومو نو بزیرالو هغه ځای کې سم لاسته او سپهار دې پیزار په ځای کې داسې کې ناشته لکه سپېږې څنګه نه کنا چې شا تخ په ولګي ځان او مخ کې داسې نیغي کې سره دې نه چې هغه هم غري ساته نه وته چا وو ته دلر نه وکاتو نه به ځاخو چوکیدارې ته ولاړ ده نل دا غي نقشه پېښ کوي مونږ ته او داغی کرامت گورا دی خو دیر زمانه پراتو دا سی لکه دا غر نقشو دا سی وان چه سمندر غالی تا سرونو او تاور غالی تا اخپیوی دا سی ملاستو اس کنور را خوت دا سی او پدی دا سی نیغ راتن دی خو بدا گرمه نا خراب شیو نالا ایمانور تاوی چه تا پدی اون لگی ور ڈڈا کوا دا سی سار مال راخیږي نو د دې خیل استا دا سي ډډې تازه چې ما سپخین کګیږي نو د دې کیند لاسته دا سي ډډې تازه چې نه په سار مال کېستا رڼاو لګي نه په ما سپخین و دا کرامتو چې سو کوی چې نه دی غار کې دا سي چلو چې دی په ل غټو دیوالو نو دی په ل نو نور به نه لګي دا راو کرامت نشو زجاج وې نه دا لن ورته ویلو ناغه بدړه کوله ابدی بنل کېږي چې خراب نشي او تر شمس او نیتو دین ورلران وسو نه دا حکایت د حال مازیه چې لیدو تا دین ورلران کوئی دا خبر داسې نه یقیني ده لکه چې وسې ویني او نیتو دین ورلرای ذا طلعت کله چې راخیږي د مشرق نه تزاور وان کهفهم نو ډډی تزی تزاور کوګواله ډډی تزی د دې زغارنا ذات الیمینی د دې خلاستان ولې خلاصه ده غاره تاو کنه وې زغربت او کله چې پریوزی تقریزهم نو پریګ دی دی لرا ذات الشمالی د دې کیندلاستان وهم فی فجوتم منو ادي په غار کې نه دننه چې تیار ده پکې هغه کې خوبنده خرابېږي دی په یو کلو میدان کې دی فجوا کلو میدان ته ویل شي فجاجن پلن لارې کړه ذالک من آیات الله وګور دا د الله د قدرتونه یو قدرت ته دا دلیل دی په دې باندې چې نور بکاږي دا کله خې طرف ته او کله ګس طرف ته من آیات الله یو تویل دا د الله د قدرتونه یو قدرتو من یهد الله فهو المهتد. او که څوک تعجب کوي چې دې ماشومان او ظلمو ولی هغه خپل قیمتي ژوند او خپل عیش عشرت هغه پرې خود او رااله په غار کې سم لاسته نه. من یهد الله فهو المهتد. الله چې چاته هدایت کی کنا ابي ادا سیخه هغه څوک چې الله ته هدایت کی هغه شي حق پرست هغه شي موحد لکه اصحاب کهف هغه څوک چې الله گمراه کی لکه د قیانوس فلم تجد له ولیا مرشدا تبا نو مې داغه د پار څوک دوستو چې داغه اصلاح کی پیر او مرشد داغه د پار بنی ښا دا دیسه ولا نوم یخه چې پیر او مرشد اخوه یې مذل گمراه کی دي تبا کی دي کنه وتحسبهم ايقاظا تابا گمان کو په دی باندې چې دا خو ویخ دي ولی یو خو دا چې سترګي غړې دلې پاتې شي وي سترګي غړې دلې نو ارسو کوی شي مونږ ته ګوري اځم دا چې یو سات بو شنوي پټا دا باور په بيداس نه پاري دا چا ګمان چې دا ودی ګمان وکاو تا په دی باندې چې دا ویخ دي وهم رقود او ذیودو ایقاز جمع د یاقز دا ویختوی او رقود جمع د راقد دا ودتوی الله یې ودو او په ځان نه کوي ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال الله یې مونږ به اړول راړول دی لرا کله په خیر ډرا کله په غسا چې زمکه خراب نکیم ونقلبهم مونږ به اړول راړول دا مې یو غیر ضروری خبره دلته چې دی وسوره وخت پس پټه ډاولې ته وسو کې کال پس او کال پس خراب شي بنو دلان دي سوګو شپګ میاشته پس نو خو دلیل خنیش ته وزن خبرې کوي ته قران نه استنباط وکې تاسو غو ګوره چې دا د ست تقاضا کوي دا ماده وګوره چې دا د ست تقاضا کوي وګوره ماده هو قلب دی قلب قلب زړته وي نو زړه کال پس حرکت کوي نار وخدا چللی تپو سینہ لاس کی دا ٹپکے کئی ٹپکے کئی خدای باندا قلب تا قلب زکاوی نمادے خدا عشوا انو قلبو سی غیر اوڑے دا مزاری چگہ دلالت کی پتجدد پتجدد نو دین اخو معلوم اشوا چلس میں انٹپس با پڑھا راوڑے دا یا گنٹپس با پڑھا راوڑے دا دا کالپا کی دا کم دین را گئی ارس چې خو دغه تاسو ضرورت نشته چې سمره مو د پس الله یې مونږ اړول راړول دی لرا په هی طرف او په ګس طرف وکلبم باستون زراعی بالوسید اوس په دې اصحاب کا پوچو نو خړې کړي وي خپل سانګلې په درشل باندې درشل څنګه چې په زار زید ته درشل وای هغه زیناست تمره دبنا کو دا سپه هغه چې پیغمبر ویلو چې دا پکې جایز دي ساتل للحرس او کیدارې د پاره او د مال د پاره او د ښکار د پاره نو دا څوک کیدارې د پاره وکنه خو سنت دا دي چې کور ته ودان نه راولي بار بوله څو ټګې موټګې جوړه کینو بار به کور ته نه اغا اغا دی پا درشل ناسته دن ننرازی سانگلی خوریکلی گورا زیرا حسی تاوی دی سانگلی تاوی تر دی مڑوان بدا خوزا مونگ دی نو سانگلی نو دا جانورو دا حیواناتوم سانگلی او کنا دا دی دا مخ که خپی چی تاسو و تخپی مونگ و توایو دا حقیقت که دا دی لاسو ندی قرآن پا خپلوی زراعی اخو سپی دی کنا خلقوی دی سپی سوخ پی سلور نعم خلقو تخپی وی او قرآنوی دا مخ که دوار لاسو ندی دغه سي د هر حیوان د مخ کې خپې د لاسونو په ځای مستعمليږي. نو مسله ده هغه دار چې وي سجدي لذي لاسونه مخ کې کې کو زنګونونه مخ کې کې چې سړی روغي ځواني هغه یادو بډاول نه یادو خو بیا سمجه. مسله دار چې مخ کې زنګونونه بیا لاسونه بیا تندې بیا پوزا د سجدي دا هيئت ته صحیح سجده ستوي چې اول بزنګونونه په لګي پزمکا بیا لاسونه بیا تندې نو بیا پوزا دا صحیح تر او چې کله را پاسي نو الټا کار وای تندې مخ کې پوزا ور پسي لاسونه ور پسي او ګټنی ور پسي چې کوم مخ کې لګي دی له غوړ ټو نرست راځي دا څومره خسته طریقه ده. او د بعضو خلقو دا بعضی سوک دی خود اغا مخالفین دینو دمی منشافی سی بیو چه غوی نا لاس با مخ کی اولی زمکی لی با مخ کی زور ورکه و بیاور پسی زنگونو نک دی. او حدیث سپیش کی وی نبی علیہ السلام ویلیو چه لا تبرکو کبر کل ایبلی دوخ پشانتی چوکی گئی ما اوخ جو چوکی گئی نو اغسی مکاوی کنی نو ایدا خوز مونگ دلیل لی چه نبی علیہ السلام منع کلی دا چه دوخ پشانتی حیثیت ما جوڑاوی چه اغا سنگا کئی ولی اغا چه ازمکی لذی نمخ که غلاسو نندی اغا مخ که خپی کوسی کتا اگر او لگی نو بیا رستور پسی شا تخ پی لگی کنا لکه تازو چی سنگا منز کوای منگ دی توائی و نبی علیہ السلام خود دینا من اوکر چی لاسو نمخ که موڑا دا خود اوخ کار دی او دا اوخ پشان کار مکوان نو دینا چی نور سو جوڑ نشی نو بیاوی چی نا دا اوخ خود لاسو ننشتا دی خوخ پی دی وی قرآن وی چی دی لاسو ندی دغه تبا قاعده دغه لاسونو په ځای مستعمليږي داغه به مخ کې نوړې سجدي لا مخ کې به ګټنی لګای کنه کویلې وی چې داسې کوي نو بیا تاسو خبره ټیکو چې یو څنګه کوي او چې ویلې چې داسې مکوي په مانځ کې د حیواناتو شکل م جوړوي نو بیا زموږ خبره صحیح شو چې مخ کې وزن ګونونه بیا لاسونه او ډېر حدیث راغلي چې انسان یې منع کړی دی چمانځ کې بعد جانور کار نه کوي نو سپېم یاد کړی دي او شرمخه ام یاد کړی سالب کیدړ او سوی ام یاد کړی دا چې دا سم کوي دا سم کوي نو دا هم پاره کې راځي دا نه مطلب دا او کاغی انکار کوي چې دې تلاسونه نه وي نو قران ویلی دي چې زراعه دې مخ کې خپوته لاسونه ویلی دي او سپیداری خوراون کې خپل سانګلو لرا په درشل باندې لوی طلا تعلیم کچره ته تا د دین اندار کولې چورګه لوی طلا تعلیم جان کر دینا سجو چتول او قتل لولې تمنم فرارن صبر واپس شیوی دا دینا پا تیخت باندی ولمولیت من عمرو بان او ڈک شیوی بوی دا دی دو جنا دا یری تم را یر با در باندی را غلیو چو ٹول بدن با دی ڈک شیو دی دا امیر معاویه پا وقت کی رضی اللہ عنہ چیغا پا روم باندی حمله کولا نو دا غزیم روم سره دی نو عبداللہ ابن عباس تیوی چیر دا دی اصحابی کهف و نندارا نکو ناغوی گورا اغا چاہتا چی اغستان دیر بہترو ناغت ایویلی دی که نندارا دی اوکلنو لول لیتا منم فرارن نتسو کی چیتا اصحابی کهف و نندارا کئے پیغمبر ته وی چې چرتا دا غی ځان ننداره وکړه او ځان دې ته په تیخ ته راځي او روب نه بډک شي می غبی اعلان وکنه نو ګور دا غی او حال بیان شو نه د پاسه درې سو کال په دقه شکل باندې دا غی دی غار کې تیر شو الله یو کذالک باسنام سمانا چې څنګه می ودکړیو کما انم نام نو کذالک باسنام دغه سیمه بیا ژوند وکړو بیا می پاسول دې تاسو بینم چې تاسو کې خپل مینس کې او د دې دا تاسو نه جوابونه یو رستو مد پر دلیل جوړ شي چې څوک عقیده ساتي چې غیب دان صرف الله دی. قال قائل منهم او یو تند دینا کم لبستم سمروخم تیر کو ماغی جدا سوکا تنو کوئی چی دی کل دی غار تطلکا نا سوکوئی نو نه بجی ٹیمو اجی بیا پا کم ورز اللہ جو اندکلنو صدری بجی وی ماس پخینا دیوی چی ماس پخین شو بس نو سار راغلیو ماس پخین شو یومن او بعض یوم یا پورا روز او یا نمگل روز. قالو نو اوی غنورو ربکم عالم بما لبستم رب ستاسو خپوئی گی پاغا وخ باندی چه تاسو پا دیزه کی تیر کن پا دیکی اڈو خبری مکوی خوا مونگ نپوئی گو دا علم اللہ تا دی دا زان ندی خبر گو رئی اولیاء دی اخپل علم دیوتی ما دلتا سمر وقت تیر کن دا یو خبر دا غید نا علم دا عبداللہ ابن عباس چی وی چی ما تا اشمار معلوم دی چی وطا ندی نو دا دین معلومی چی گورا قال قائلون یو داشو نو قالو نو جمع دا کم از کم دری خوبا کی بکاری کنا نو دری داشو اور پسی بیاوی چی قالو تا جدا جدا دی نو وشو کنا شپک داشو یو آتا پوسی چکڑو اگوی دے دینا معلومو ما رستو عباس راضی نو یو دیتا ہو گورا جب علم و تنشتا ولی دا خو دیر رشتی نی خلق دے چلی ایسی فت کنو اگی با دروغ وی فا علم و تنشتا دنو یا یورد یا نمگل روز خان بل اگورا قالو و فبعثو احدکم بورقکم اے مرګرو اولی گئے یو تن خپل پدی پیسو سره پدی روپو سره حاضی چدادی الی المدینه دی خارتا فلینظر خصوص دی کوي فکر دیو کی ایها ازکا طعاما چکم یو پدی مدینه کی پاک خوراک والے دی هوټل والے ته دی وګوري چې صفا سړی نیک سړی او مردار را باندې نه خوري غوري چې کوم یو پاک دی په توام کې فلیاتکم برزق منه راځي وړي تاسو ته خوراک کانا ددنا ولیتلطف او خبرو کې ډیره نرمي کوي چا سره چیولونه کې غوري خلق برا باندې خبر شي بس خو چې هغه وی چې دا په دې دي نو یې چوهواله ولا یشعرن بكم احدا ان دې خبرې پتا سو باندې سو کو داس مرګره ولېګې چې په دې اصول باندې پويږي ښا وګور دې کې حق پرست سمره سنت معلوم شو یو دا چې څوک په سفر زی کار کسم سفرې ځان سره وته خاخلی دا نه چلته کې بیا چاند کې ولته کې د خلکو نو سوال کوي چې موږ نه دا اصول دي حق پرست تان سره پیسې غوستري اسې نه تلې ښا یو دا دمه دا چې عمر ګره زیاده لپاره مقررول وکیل چې ته به زمونږ لپاره سودا مو ودا کې زمونږ پتا باندې اعتماد دې درې مدا چې ګڼ کسانی او پورا پورا پیسې راجمع کی چې لسو او ټول راجمع او دا غي نبی خوراک کوي نو دا جایز دی. ٹھیک ده چې ټول به یو شان خوراک نه کوي, څوک به داسي پکې چې هغه به بدرین وړه واخلي و چې ارزه مور شو محبس نه اسوک بداسي چې هغه به ال بس کی چې کاسي ماسي پاګي کی خدای اعتراض به نه چې ډېر راو پړا مالګو پړا نه حق پرسدا کارن کی وګوره په دې نه پويږي چې پاسې ده نوګیو خوراک ته اړو شو بندار سو ته محتاج دي نه پلیګې او تن ستاسو په دې پیسو ستاسو دې خارتم او څومره احتیاط کې حق پرستو ویل کا غوري یو له سماره باندې ونه خوري نظر د غیر الله چا نه کړي جمعیش پېچ ته نه کړي ولی انظر دا غمیر چا سره ها چې کوم یو په دې مدینه کې پاک توام والده نو راضي وړي تاسو ته رزق ددنه او نرمي دې کوي په خبرو کې او ندی خبری پتا سباندی اسو کن اب ازاوی ہوئی دلیل علی ان تزود رأی المتوکلین پتی باین دلیل لی چی دا توخا غستل زان سرا دا علامت متوکلین دا سوک پا اللہ توکل کین دا ہوئی اخلی او دغه سي مداركم وي چې حملهم الورقه ځان سره روپې واستوي عند فرارهم چې تختیدو دلیل على ان حمل النفقه وما يصلح للمسافر نفقه يا ځان جامي کپڑے کنه سامان ټول ناخون کاټ وړاونت کنچی دا ټول په کار راضی ک نو مېصلح للمسافر هو رأی المتوکلین دا د متوکلین خلقو کار دی علی الله دون المتاکلین مدارک وی علی الاتفاق یو هم متاکلین دي چې وی هلکه ته دومره سفر کین ځان سره ساخ لینا وی الله مالک دی ها دا د کفر خبره ده د اسباب نه مانی ته بغیر د اسباب نو سفر کې انهم یزر علیکم ویزکا کدا خلق خبر شو پتا سبان دی ولی دی خیال دا چې دا خلق ده پرونته مونږ راو تختی د کنا انو نن بو څنګه سودا کوم نو غری چا سره د چیلن کې د دې دا خیال له دورم نه دی خبر چې هغه د قیانوس کم دی خدري سو وکاله شوې اوس خو بل بادشاہ دی او نور خلق دی ویزکه چې ردی خبر شو پتا سبان دی ير جموکم او بولی تاسو په ګټو او یعیدوکم فی ملتهم یا بوالی تاسو لراغ خپل دین ته ولن تفلحو اذن ابدا او کدا س دې ته واولې ده نو یې مرګرو کامیاب بنشه په دا وخت کې همیشه سمان اذا رجعتم الی دینهم امام راضی وی چره به کامیاب نشه نو خیال کوی غوره سړې لار هوټل ته ایماله دور روډه دور هغه ولکه چې د پیسې ورکړ نو هغه وی چې داسې دي دا خو بنگلاديش ته کسه پیسې داسې او هو وی دا خو چې د پخوانه پیسې دي سن پیلي کړو کنه دې سړی ته وکاتو وی ته سو کې چې ته خزانه مونته د پخوانه کسنګ هغه یې راوس مونږه سفر راغلیو پروندل تا بیا وی پرونو دا خود پرونه پیسې نه دي بس خلکو ته پته ولګي دا تر دې چې وي بادشاہ هم خبر کو پدی باندې او رالو وسره حدیث سره ملاقات مو کو کنه او تختیم پرتی وی ویچ گور داستاسو تاریخ دے داستاسو دوا دے دمرا وقت تاسو تیر کرده دے دیو تاوی چی مونگا ماف کئے مونگ لکس توامی راکے ہو چی مونگا آرامو کنو بیاو تاسو راشے کن بس اگیه رخصت کرل ابیا چی اگی رات لنو اگذیو تنو معلوم اسو کوئی معلومه خو بس دیو د شیو مړ شیو په هغه حال باندې بیا غی خپل سمې کو چې څه چلو کوسم ژوندې بندیانو او خلق سو مسلمانان نو عیسایانو خو لیکن عیسایانو کې معتدل خلق واغ د قیانوس په شان ظالمان نو کنه نوردانه چې مسلمانانو الله رب العزت سوې چې دی خزان پټاو چې ګوري چا تاغه ګونه کوي ګوري چې څو خبر نشي او الله یې ما په خلق خبر کړو او نن اولیا دي ته ویخه چې او وای پهل ما بیګه په خوب کې او انسان ولید نیک سره ډیر کل سپینګره او ما ته وی چې راځه دا ځای دی لار کې پروت ما خلق را باندې ګرځي نو ته په ما باندې قبر جوړ کا چزه دې خلقو ته دغه نخلاص سوکرا باندې کچری چی دا سواد کې یو وکنه دلی ونو پیری یو ته وی هغه به دا چل کو پی بیګا ما خوب لیدل لري په دغه ځای کې یو ولی پروت ته اوی چې ما ښکارکا الکه قران وی اولیا ځان پټی چې مونږ ښکار نه شو او ته دوی لیو چې ما ښکارکا دا شیطان دا ګورو ته شیطان دې کنه ښه رستوي وقایع را روانه ده الله یې ما په هر خبر کړو ځکه چې بدی ګډېری فائدې وي په کذا لیکا سرنا علیم او څنګه چې ما ژوند وکړو پس د مرګ نه نو دا سمې خبر کړو په دې باندې خلق لیعلمو چې دا خلق پوشي په دې باندې ان وعد الله حق چې دا قیامت رښتیا ده ښه چې دې دوره مو زمانه پس ژوند شو موږ او مانه لږه قیامت شریشته دي خلک به ژوند نکي هغه دای چې وان ساعت لا ریب فیها قیامت داس یو حق عقیده دا چې نشته شک پاږي کې د دې مسلې لپاره دلیل جوړ شو اذ یتنازع بینهم امرهم فقال ابن علیم بنیانا نغه بادشاہ او خلق بیا په دې کې لګیاو چې دې خو مونږه داسې نه پریدو دا وګوره د کمی زمانی خلق و دا ناشنا کارو شو دا خو پرشتیا د خدای ول اولیا دي کنه نو مونږ په دې سره امارت جوړو چې دازه مشهور شي او دلته کې مخلوق راضي الوی کار وای درگاه به جوړ شي او جمعات به سره جوړ کونو خلق به کې منځونه کې ادا کار به هم کیږي او د دین به هم تبرک حاصلې ویسه خو به جوړو کارنګي ښا کله چې دی اختلاف وکړو په خپل منځ کې امرهم پکار د اصحاب کهفو چې څه چلو کو فقال ابن علیم بنیانا وی چې جوړ کې پدی باندې سایمارت گنبد مناره چادا وې ربهم عالم بهم رب ذی خپو په حال ذی باندې قال الذين غلبوا على امرهم او یو کسانو چغی زور ورو په دې خپل کار کې بادشاہو داخلخه دا سینه دی ویلی چې یو کسانو چې نیکانو عمل صالح یې کونه نه غلبوا على امرهم بس زور او طاقت یو او بادشاہی وا چاری سکول نو هغه کول شو هغه وی چې لنتخذن علی مسجدا موږ به خامخا جوړو په دې باندې جمعات نو دې پسې خلق شوه ګوروتا د دې دې متشابهات سره کاری خوګ زې لټی ښا نو په امت کې ډیر خلق دی چې هغه وی چې قبر سره جمعات جوړول جایز دی. ها دا یو خفاجی دی په ځای باندې حاشا کړی دا هغه ویلی چې دا جایز دی. او بل شیخ عبدالحق تیر شوی دی هغه دا ویلی دی. دا سنورم چور پسې دا وی کوم ذریات ته غي وی چاو کنه وګورو تا جمعه ته په نو جوړ کړي. پاکستان کې هم ځان ته مفتی اعظم وینو هغه دا دلیل نیولې هغه پسې روان دي. اور حلمانی دې دې کې ډېر تفصیل کړي دي چې دا هغه خبره هغه مؤمنان نو کنه چې دا خبره دلیل شي دا خو عیسایانو دا غی خبر زمونږ د پارس د دلیل ګرځي او له دې د پار نه پېښ کوي چې دا غی مدح کوي نه بل دا چې قران او سنت دې رد کوي نو ته څنګه دا دلیل کې پېښ کوي چې سورته جن کې راځي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد جمعتون خدای الله اغه کې بدبل چا بندګی نه کیږي. یوا او بل پیغمبر سمر ویلی دي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا لعنت ویلی په يهود والنصارى ولي چغې د انبيانو د قبرونو نه جمعتونه د عبادت ځای جوړ کړه. دا نه چې جمعات په جوړ کړو په عبادت ته پاره دې سم را سم کا باندې پیو کو او یا نمازونه او غړول دا نه چې هغه په کې پینځه وخته باندې یا نه امامتی وکې دا اوسره چې څوک براله نو دوه رکعاته به وکړو تاسو واجب ده پاره دي ته مسجد وینو دا که سیمانه شي ودا چې په دغه کې ډیوی بلول او دا غېده پاره تیل راولل تر شامی پورې دا لیکلی چې دا حرام زمونږ په امت کې حرام دي کنه. څنګه بیا خلق دلیل کې دا پیش کړي او حدیث ته مسند احمد کې او دارنګه مسند دا عبدالرزاق کې راغلی دي چې نبی علیہ السلام ویلو چې شرار الخلق و مخلوق کې انتهایی شریان هغه خلق دی چې اتخذون قبور انبیاء مساجد چې د قبرونو عبادتونه کوي قبرونو تناستی نو شرار الخلق په دنیا کې د اسمان د لاندې د دین ناکاره خلق نشته. او ته لګین دا غیظ پاره ته قران نو دلیل پیش کئ روح المانی وی وبالجمله حاصل خبر دا دی لا ينبغي لمن له ادنى رشد د چا چې وي عقل وی کنه هغه مناسب ندی ايزه به الى خلاف ما اطبقت به الاخبار الصحيحه والآثار الصريحه چې اتفاق کړي پاره صحیح او احادیث او صحابه او اقوال معولا علی الاستدلال بهذه الايه چې غیلګي او د دې آیات نا جواز ثابتې چې جمعات جوړول په قبر باندې جایز دي. فان ذلک فی الغوایت غایه دا خو په گمراهی کې اخیری حد دی. وفي قلة النهى نهاية او په کمزوري د عقل کې چې د ماشي عمر عقلې نو د اخري حد ده. ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة بما په خپل ذل دي هغه خلق چې جائز وي هغه کار ته چې جاهلان یې کوي فی قبور الصالحین من اشرافها من اشرافها چې دنګي او چتي او بنائها عمارتنا بکی بالجس والآجر چون لگئی خخت لگئی یوان و تعلیق القنادیل او بیا پیدا سیزون لگئی نا جماعتنو کچی لگی دلی گران او بلپنے پا کدھا ملکو لگو لی کنا دیتا قنادیل وی او الصلاتی لیها منزونا کی غیتا و توافی بها توافونا کی و استلاموها او خلیه مسکیه ول اجتماع عند او غنا جوړشی پاره کی فی اوقات مخصوصتن چې د جمعیش په د اتوار شپه دا ول مقرر کړی کنافه محتجن به هذه الايه کو تپوستو کوکی نو ویل قران کې نه راغلی چې لنتخذن علی مسجدا و بما جاء فی بعض روایات القصه اسبه کی قصیر اغلی من جعل الملک لهم فی کل سنه عیدا اغا شیخ عبدالحق دالی کلی چې بادشاہ بیا هر کال داغي عرس کو اډیر په هجوم سره علماء برات جمع کیدو او جعلوا ایام فی توابیت من ساجن او دې صاحب کاف ول اریو لوی د قیمتي لرګي تابوت جوړ کړو دا و چې خلق مړې وړي او وي په صندوق کې باندې کو وو ور له ګور توابیت تابوتونه جوړ کړو و بیا وی روح المانی وکل ذلک محادت لله تعالی او لرسوله دا سخت مقابله ده د الله او د پیغمبر سره وابداع دين لم ياذن به الله او دا سې دین جوړول دي چې الله دې اجازه نه وکړي ادا چې ګورم دا به دلیل کې پېښ کړي چې دینه معلومه شو ا دې ته نه ګوري دې دومره حدیث تا وایې تنو تا سيقولون ثلاثه الرابعهم زردا چې وايي به دا يهوديان چې درې ته نو سلورم د دې قلبهم سپید دیو ويقولون اسوك بوای خمسه سادسهم قلبهم پینځتنو او شپغم سپید دیو رجمم بالغیب اته د تیاری گزار دی بس تیاری کې گزار کوونه لګی با ینه صرف علم نشتا دلیل نشتا او د غیب وینا وشتل کوي د غیب دره دوک چې دا ټول غلط دی ويقولون اسوك واي سباتن چوتنو وسامنهم قلبهم او تم سپید دیو په دې قران رد نه کړي نو ځکه مفسرین وایي چې دا یو قول دی يهوديانو دی چې ثلاثه مراد دا بل قول دی عیسایانو دی چې خمسه صادق او دا دریم قول د مؤمنانو دی قر ربي اعلم بعدتهم وای رب زما خپويږي دی پشمار ما يعلمهم الا قليل نپویږي دې پښمار باندې مگر لک کسان عبد الله ابن عباس وی و انا من اولائک القلیل وی زم پا قلیل کما چې ما ته شمار معلوم دی خو د قران په ویا چې دغه مخ کې آیات نه استنباط کوي ها امام رازی وی چې قال اکثر مفسرین فسرون جهاز الاخير هو الحق هر واسطه خبر حق ده او يدل عليه وجوه هغه بیا وجوه ذکر کړی چې ډیر وجوه په دې دلالت کوي فلا تعرفهم الا مرا ظاهرا نه پیغمبران ته چیرل مکوا په حق د دې اصحاب کهفو کې خلق سره مگر هغه خبره سرسری چې څنګه قران ویلي دي چې بس ربهم اعلم بهم په خپل ویلي چې الله دې په حال خبر دې بس ربهم عالم بهم ولا تستفتي فيهم او تو فتوى مغوالا پا حق دا صحابي كهبو كي منهم احدا ديوتا دا دي يهود و دا اهل كتابنا دا دينو نغوالي بس ما تا تا پورا حق راغ راغنا چه نحن نقص عليك نبأهم بالحق چستابل جزا ضرورت پاتي نشي اهل كتابو تا نفتوى مغوالا پا حق دا صحابي كهبو كي منهم احدا ده اهل کتابو ده یوتن دا اول دلیل تر دې ده پورې بیان شي اصحاب کهفنا چې غیب دان ندی تغه په حال ندی خبر د خپل ځان نه ندی خبر دا دویم دلیل ولا تقولن لشین او موایته پیغمبر حدیث یو کار د پاره انی فاعل ذلک غدا چې زب کوم دغه کار له سبا إلا أن يشاء الله هم اگر داوا سروایا چکه د الله اجازت وشي د الله اراده وشي نو کیږي بانو داوا سره خاموخاوېسو چې ان شاء الله واذكر ربك اذا نسيت او ذکر کو د خپل رب او کلستان چیر شي ان شاء الله ولي سړي سخيالي بنده خبره کوي د سبا په حق کې او ان شاء الله وسره نو وي نو دی وسه چل کی بیا وګوریاو معنا دا ده چې نقصان وشو د قران او د سنت خلاف وشو ګناه وشو نو واذكر ربک اذا نسیت ذکر وکنو دا به دغه کفاره شي ښا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله واستغفر الله یو دا معنا ده مدا وای نو دا به دغه کفاره شي چې ستانه کوم غلطي وشو چې ان شاء الله دی ونوي يرد شو سره دې چې په هر باندې نیول نشتا او بیا هم قران دا وای ښا دا یو معنا ده ګوره ښا دویم واذكر ربك اذا نسيت او ذکر کوا د خپل رب ان شاء الله وایا کله چې ستانه يرشيوي ابيادیات شي تا یو خبره کوله او وخت ان شاء الله نووي غنټه 13 شو 23 شو کنه ابيادیات شو نو وای چې ان شاء الله نو دې سپیدا شو دا پیدا شي د ګنا نه بچو کنه چې کوم ان شاء الله ستانه يرشيو او اروخ کې دیوې نو دا د هغه قضا شه لکه مونږ چې قضا شینو بیا راوګرځو نو ختم شي خبره دا به د هغه قضا شي هغه ګنا نه او بچ شي خیما ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د هر خبرې سره نه د عقود سره به ان شاء الله یو ځای وینو الوبکار کوي اګه رست وینو بیا کار نه کوي عقود سدي عقود طلاق عتاق حلف قسم وعدا عهود عقود وعهود ها ولي کتاوي چانت طالق او بیا دی وچ ان شاء الله فاکه طلاق ختم شو استاد خلی له خاطه طلاق و زرخ پیمانه شو چې دامه سو وی چاپیره د وکاده چې سوکشته بیا دی وی چې ان شاء الله نو بس طلاق ختم شو دوله شو ولی دا داسې لفظ دی چې دا عقود باطلې کنه خام یا غلام ویز ته وی چې اعتقتک بیا وی چې ان شاء الله نو بس خبره ختم شو عمل نکوي دا یا دې قسم کو چې والله لا فعلن کذا زبدا کار کوم بیا دې چې ان شاء الله نو بس خبره ختم شو یا چا سره وعده وکړه چې په تماشا سبب درځم ښا او ان شاء الله نو کله نور نه ګناګار نه کاغه وی چې لکه ته قرآن دې پېتا ته کوڼ وی چې ما سره ان شاء الله ویلو دې خو عقد باطلې کنه ښا تا دیما بو حنیفه قول لی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی چې ولو بعد سنتن کيو کال پس دی وی نوم د خپل عمل کوي کتلاقی کا اتاقیو کا هر خبری پوچتاوی او بیا دی وس پس یو کال پس ان شاء الله وی نو مغار سد ل ختمی هغه وی ګور ایما ابو حنیفه وی چنا متصل به و منفصل عمل نکي او غوي نه منفصل عمل کوي نو دا خبره رستو بیا د منصور عباسی عباسیانو کې منصور مخکې خلیفہ داغه په مجلس کې چا وکړه چې ګوره دا امام ابو حنیفه چې دی بادشاہ ستاسو نیکه خلاف کوي د ابن عباس یې هغه وی چې ان شاء الله کار سمره رستو وې نو عمل کوي امام ابو حنیفه وی چې ناغه وخت نو راوی غوښته امام ابو حنیفه او ته وی چې ته زما د نیکه خلاف ولیکې چې هغه وی ان شاء الله به هر وخت ویل شي امام ابو حنیفه ته وی چې هاذا يرجو علیکا په دې کې تاسو نقصان دی بادشاہ ته وی ویولي خلیفہ با ال جوړیدل چې ټول خلق او بیات کو او لاس به ورکاو چې ته مونږه خلیفہ شوې ای وقت دې کنه یې خلق برازیم او یا خذونا علیک البیات تاسو را بیات کې چې تم خلیفہ شوې ته مونږه خلیفہ شوې ثم یخرجون بیا بوزی ویستسنونا اولاری کې وای چې ان شاء الله مستخلافت ختم شي بیا کدی خلق تدا پته ولګی دا ټول وای چې ان شاء الله ولول به راغستی چې لري کې دا بادشاہ مونږ بیات نه دې کړی ددنه نو فاحسنه بادشاہ خبر اړي راخوا حشوا هغه ته وی چې را تا ته بدی کیس ګنا نشته ستا خبره صحیح ده ها نو معنا دا ذکر کوا د خپل رب کله جستانه يرشي وقل عسى ان يهديني ربي او وایا ای پیغمبر چې کله ستانه ان شاء الله پاتې شي چې زردا چې هدایت بو کی ما طرف زمان لأقرب من هذا رشدا ډیر نږدې په فائدہ کې ډیر نږدې په فائدہ کې من هذا دی خبر نه چې زمانه یې رشوا رشدن په هدایت کې د دین او ما ته الله خب طریقه او خی یو معنا دار دې سره لګي ان شاء الله سره چې داستانه يرشي نو ته وایې چې زما رب ما ته دین خلارو خي زما په یقین دی اذویم دا دې چې دا اصحاب کهف واقعیا ذکر شو مخ کې غسر ولګي نو که خلق ته وایې چې اصحاب کهف واقعیا ډیر ناشنا دا ډیر د حکمتونو دا نو ته وایې عسى یادین ربیم یقینا زردا چې او بخی ما تا وحی بکی ما تا رب زمال اقرب من حازم دیر نزدی تا دی واقع دا صحاب کهفونا مانا سو دیر آسان پا زدکڑا کی اور دیر آسان پا عمل کی رشدن دا رشد و دا ہدایت دا حیثیتنا کسو کوئی نو اے ما تا اللہ دین اخیخی واقعات نازل کری دی چگی که دین ازیاد حکمتو ندی ولبثوا في كهفهم دي وخت تیر کړو په غار د دې کې 300 سنین درې سو کال وزدادو تسعام او زیات کړو په غي باندې نه دو خبرې سره وکړي ځکه یو شمسی حساب دی او یو قمری حساب دی په شمسی حساب کې میاش د دیر شو دا بس نکمانه زیاته او په قمري حساب کې کله یو کم دیرش کله پورا دیرش له یو کم دیرش کله پورا دیرش نو دې کې کمې راغې کنه نو که د شمسی حساب هم کو نو درې سوا کال اګه قمري هم کو دې کې به خود زیاتې راځي ځکه چې دې کې کله یو یومیاش پکې دی او کم دیر شو راشي نو دا غي نه نه کال نور جوړ شو په دې پاسه ها دا ځکه وی دواړه خبرې وکړي دا ابو حیان وی ولما کان الخطاب للعربی خطاب خواغی سره دی نزیدت تسعو نه پی زیاد شو از حساب العربیتی هو بالقمر عربو حساب خود اسپو میں نا دیکن لی اتفاق الحساب چدوار حسابو نبان خبر برابر شی کسوک شمسی حساب کئی ادری سوا کالا سوک قمری حساب کئی ننہ دا پاس ادری سوا کالا شمسی حساب دغه دیکھا جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون اشرعی حساب نه دیکھا قل اللہ اعلم بما لبثوا دعوه د سورت دا دا نفید علم غیب صراحتا وایا چې الله خپویږي پاغه مزمدا چې تیر کړی وا په دې غار کې له غیب السماوات والارض خاص الله لرغیب علم د اسمانو د زمکو دې ابصر به ساجب لدن کې بې دستر ګنا بې ایس نشتا او هر سوینی کنا ساجب لدن کې الله واسمع ساجب اوریدن کې ما لهم من دوني من ولي نشته خلق لرا بغیر د الله نه څوک دوستو ولا یشرک فی حکمی احد او نشرکی الله په خپل فیصله کې څوک څنګه چې نبی شرک العلم وکړه نبی شرک په تصرف موسراله چې حکم اختیارات د نفع او د نقصان د هلاکت او د بچاو دا د الله سره دی ان الحکم دو دلیل ذکر شو نو د دې دویم او دریم پمین کې چې کوم امور ناغه بیانې وتلو ما وحی الیک من کتاب ربکم اول ولای پیغمبر هغه چې وحی کولی شي تا ته کتاب د رب ستا ولا لا مبدل لکلماته دا سی کتاب دے چنشتے بدلون کے ددی کلمو لرئیس سوکا نیبل کتاب بدلو لشی نیبل دلیل بدلو لشی ولن تجد من دونی ملتحدان چرے بنمی بغیر ددی قرآن نا زید پنایے کدا دے پری خودو نزیب دے نی بیا پا دنیا کے نو امام راضی ہوئی جعل الاصل في هذا الباب شيئا واحدا الله دليل الشريعه يو وغرزو وهو ان يواظب على تلاوه القران چه بس په تلاوت باندې به همیشواله کې همیشواله الذي اوحى الله اليه چله وه کړه پیغمبر ته ول عمل به او په دې عمل ولا يلتفت الى اقتراح المقترحين او التفات بنشي کېده جوړول د جوړونکو ته خلق هډیر کتابونه جوړ کړی دي ادمره خاسته نمونه ولې خې دي توبه ماهانا رساله وباسي انمي ولیکلي البلاغ المبين دلکه دا خو د قران نوم دی تا په غوړې چې په دې رساله کې څه غن دی کلی انم ولګ دی البلاغ المبين دارلوم نو په خواوته په تندې کې وسو هر یو لیدا چې نوم یې خی چې د قران نه کم نه ښه هغه با هغه کې به د قران سنې نو دیتا اقتراح د مقترحین او امام رازی وتعنت المتعنتين ابد رضی توحید او سنت خلاف دی توی مگورا کتابونو بڑیر لیکلی شیخ و اصل واحد اگر دا اللہ کتاب دے وصبر نفسکا ترغیب موالات دا موحدینو تا صبر کا اخپل زن مع اللذین داغ صحابو سرا یدعون ربهم بالغدات والعشیم چیغی خو فریاد کی اخپل رب تا عاجزی کی اخپل رب تا بندگی کی اخپل رب تا پا هر وقت کی بالغدات والعشیم مرتن دوام دے دوام یریدونا وجههو او اخلاص پا کس عمر دے ولی شپاورت خوڑی رو خلقو پا دانی او کڑی دی ہو دنیا دا پا رہی پا دیر ہو جا کے با قاریان و سیبان و پزان باندے سو ختمونا منلی چشپک ختم خوبا کوما کبارو پا شپک شپی کی یو یو کوما نوم دورا و پورشی انشاءاللہ او ای اختر لبا کاروشی فنڈز با جمعشی یریدون وجهه ډیر ګران ده نو دا الله وی صحابه اراده صرف د الله د رضا ده اراده لري د الله د رضا ولا تعذ عینا کانهم ای پیغمبر ته خپل نظر د دین بل پله ماړوا ولا تعذ عینا کانهم لازمی هم راضی دلته وا دې نوړی ستا نظر د دینه بل پلا بل پلا کم پلا بل پلا دا کنا چې اسلام زنده باد او یا خدای سپه دروغو سیدونه لیکلی او هر شي کې به اسلام مستعمل کلی چې اسلام کام فرست اسلامی جهاد اسلامی حکومت نلای دغه بلغاله دغه ولی تريد زینت الحیات الدنیا که قران دې پری خو ده بس شک نشته چې ته دنیا ته واولې دي ښا د ښکارا خبره ذکر کړې چې چا قران پری خې دي هغه دنیا پر اثر کړی ده ته را دلری د زینت د ژوند دنیا کدي صحابه نو واولې دي دې حق پرست نو واولې دي معلومه شو چته اراده د الله د رضا نه لري زینت الحیات الدنیا ها ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا چری با تابیداری نه قیدا غچا چې مونږه غافل کړی دي زلونه دا غی د خپل قران نه الله په مور لګولې کنه ها وتبع هوا روان دي په خپل خواهش پسې وکانا امر او فرتوا او چې کم کار کوي د حد نه زیاته چه کم کار کئی نو دا حد نا زیاده گو رکنه کم کار دا دی بیدتیان و مشرکانو دا حدود لانده دینا چه دا قرآن نا پالو لیا چه دا سنت نا تجاوز کرده فروتواستوی دا حد نا تجاوز هر کار دا حد نا تجاوز دی ها دعوت باورکه کنه مرگر تیا بینکه دعوت بسنگ ورکه وقل الحق من ربكم وای چې خلقو حق پس کم په لګر زمند وه حق خواغه چې درښت تاسو نه دي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر د چا چې خوښ شي نو ایمان دی راوړي د چا چې خوښ شي نو کفر دی وکي الله اختیار درکړي بس تاسو غو نه صبر نه کوي کنه دا زور نه دی پار دی ها دواړه خبرې د زور نه د پاره دي امام رازی وی عن علی ابن ابی طالب انه قال حضرت علی وی دی چې هغه صیغه تهدید نو دا امر کته سوی نه چې فلی یؤمن او فلی یکفر دا نوې دا موې چې لای اجازه تو کو بس تر چا فخا دا نوې رستور پسې نه دی ووعید دا خو يرول کی د زورنه د پاره دی ولیس بتخیر اختیار نه ور کړی دا یوازې دا زینه دی سورې زمر کې به عمره شي پین لسم کې چې قل الله اعبدو مخلصا له ديني فعبدوا ما شئتم. اے پیغمبر وای چې زه خو زما وقار واورې زه خو خاص د الله عبادت کوم مخلصا له الدين اتاسو فعبدوا ما شئتم زه چې سو کوم خو خینو کوي دا حضور نه وکنه خدا سي اجازه ته نو بیا ولي مونږ دې مشرکان ته بدوي چې څوک د ونې څوک د ګټې څوک د او بل سوره حامیم سجده کې دی 40 آیات دی چاغه دی کې الله وی افمن یلقا فی النار خیر ام ما یاتی امنا یوم القیامه اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم څوم خو هینو کوي انه بما تعملون بصیر الله وینی ښا دا حضور نه ای د قران اصول ان اعتدنا للظالمين نارا ده دلیل کناخه بشکه مون تیار کړی ظالمانو د پاره وره څنګه وره احاط بهم سرادقها چا پیر شوی دی بې پدی باندې هغه دیوالونه د جهنم جهنميان باندې شي تختې ده ولي دومره دومره دیوالونه چې اخره چې زروها 70 زران توبه چې دا غي پلنوالې سمره دي دا غي دنګوالې سمره دي هغه نه څوک تختې دي شي احاطه بکړي په دی باندې دا غي دیوالونو وین یستغیثو یغاسو بماین کدی فریاد کوي د اوبو فریاد چې ډیر تګی شو ډیر یغاسو نو فریاد به قبول شي اوبو بوله ورکړي شي خفص ګلاس ولي بماین کل مهله هغه اوبو چې په شان دا هغه قلایه دی چې وی لیکلی شوی په کړی کې پرتای او سیکا یشوی لوجو چې صرف داسې مخونو ته نږدې کی نو مخونو یې سرمن راغور سوځي به مخونه به س شراب ډیر ناکار اسکل دی وسات مرتفقا او ډیر بد منزل دی د جهنم یانو مرتفقا خیجی به پر باندې دا تخویب او خروی اور پسې بشارت ان الذين امنوا بشکا غسان چې ایمان راوړل له کاصحاب کاف عامل الصالحات به عملونه کړیو صالح هجرت اور پسې وکړه ان لا نذيع اجر من احسن عملا بشکا مون نزایکو اجر دا غچا چې عمل کړی د خیستان لنبلوهم ايهم احسن عملا نو تیر شوی اگر اصحابی کهف منز کلیو روجه نیولیو حجو نیکلیو عمر اکلیو خیراتو نیکلیو ختمو نیکلیو تراوی اکلیو اسنا اولاوی احسن عملا دا توحید دا پاره اخپل کورو نپری خودو او پزما قسم لاستا دیتا خیستا عملوی مرا تو توحید ننی خبر او ختمو نو لیزور ور کلیو اولائک خبر یدای د انخه خدای الا انا لزوی پکې جمله معترضه را ل اولائک دغه مؤمنان چې دي لهم جنات عدن دي د پر جنتونه د امیشوالی تجری من تحتهم الانهار بیګ بلان دي د دینا نهرونا د دې په اختیار کې ها یحلون فی امن اساورا ډیر ښه استبق ریشی په جنت کې د باهو غانونا باهو مونږ نظر دې باهو خو خو چتو چې سر ډیر ارزانو نو خلق بدیل اسنول باهو غان جوړول ورته لستولی به یو یو باهو قصور رسول تمره درانو من اساورا دا اسورا جمع دا اسورا جمع دا سوار دا سوار یو ته وی اسویره یو جمع دا اساویر یا دیر لوی جمع دا خان او دا با دا سن جوڑ شوی دا پلاشتک نا یا دا سمندر دا دی سیپونا نا من زهبین دا سونینا دا جنت سونا ویل بزون سیابن اوابچی دا سی جامع خزرن چې تک کښنی وای من سندسن د نرموري خمونه ولی بریلیانو جامې جوړې کړي او د دې دا کپړه سن کپړه خامتا ده دې تاسو یې خامتا الکه خامتا هم خلاص کړه شنه کپړه خلاص شو د جنتیانو هغه دانه ده خامتا چې تا په سی بدلری نه بات کوي نه من سندسن نرم ریخم دی و استبرقن او ڈبل ریخم دی متقین فیہ تکیاو ان کی بھی پاگی کی علی الارائک پاگا پالنگنو دی جنت دے ولی دا سے ہوئے دے صحاب کابو تو اشارہ اکڑا چیغی جزان اخپل کورونا پالنگنا او قیمتی کپڑی پری خودو نالا ایماو لسوار کرو دا یو یو سوار چې دی باهو دا ټول دنیا د هغه قیمت نشي پوره کړي دی دیول ورکړ کنه نعم الثواب سخیسته بدله ده وحسنت مرتفقا او خص سخیسته منزل دی دا جنت دا یو ذکر وشو ترغیب موالات د موحدین ته نو د دنیا حقارت بیانی اول چې تب ژوندې ا دنیا بدن واغستې شي ته بل اسم وروړي وضرب لهم مثلا الرجلين بیان کا د دې لپاره مثال دی او دوه تنو چیا رونو ایا مرګري جعلنا لاحدهما جنتين مونږ جوړ کړو د دې یو د دې دواړو لپاره دوه باغونه باغ یو همین کې نهر بدلېو نو خلقوی دا جدا باغ دے دا جدا باغ دے زکو تا جنتین ہوئی قرآن کلبو تا یو جنت ہوئی وجدائی من آنابن دا انگرونا و حففنا و ما بنخلن او منگا شپول کلو دا غیب و کجورو سران شپول ستا ہوئی چه حفاظت ایک ہے نمخ کی با شپول او اس کانٹا تار دے چاپیری کتنے نو هغه څنګه شپول هغه هم دمې و چې کجوري مولا تاسو جوخت لا ګولې وې نو هغه شپول هغه هم میوه و تاسې باغ وفه مناخلین په کجورو سره حفف بندول ته وي بنکړې مونږ دا دواړه په کجورو سره او جالنا بینهما زرع او پیدا کړم په میند دې کې فصل کوم باغو کوم په کې غنم او اوربشیو دا فصل نوم کېدو دا دوتنو یا مرګري یا دواړه دوستانو ولکه دوه کینې داسې معلومی چې دورونو د پلار نو ته مال پاتې شو نو دی یو ځان لازمه کا واغستا نو دی بلوي چې ربي انی اشتریت من کاردن فی الجنت دوستان په جنت کې زما کا واړم نازر روپے یو عجز فقیر لور کړ هغه بل لګې هغه ځان لا کور جوړ کړ هزار روپے دیو لګې نوې چې ربي انی اشتریت من کا بیتن فی الجنت دوستان په جنت کې کور واړم نازر روپے ور کړی نابلو لگی نزان لے غلامان و خادمان و وادی و کڑیر عرص جوڑ کلو جر سو روپے لگولین دی بلوی چی اللہ دستان دی جنت حور و غلمان وارما و دور روپے اند اللہ پر نمور کلی نزد دا باغ جوڑ کلو نجی باغی سو لگولین آغوی چی مال دا جنت دا آخرت باغ راکی نو پیسے غصر اخلاس شوی او د بیزان پورا کو کنا کل تل جنتین دا دواړه باغونه چيو اتت او کلها راولې به خپل میوي پورا هر کال ولم تظلم من شيئا ان به کما په دې میوو کې زرهم تظلم سمانه تنقص نقصان ته وي کنا ګوره دنیا باغونه خدا سي چيو کال بخوشي نبل کال به ګلېو شي بل کال با باران نی سوکڑا بای نوم با بارو نکی او دا باغ با هر کال برابر خان اللہ امتحان و بجرنا خلال و ما نهرن مون با یولیو پا میند دی دوالو کیاو نهر وکان له سمر. ګور دا غزاینه شروع شوې ده چې دا کارونه څوک کوي. جعلنا ما ولوي باغونه جوړ کړ. حففنا ما ولش کول کړو. جعلنا بینهما ما پکې فصل پیدا کړو. فجرنا خلالهما ما پکې نهر روان کړو. ها او آمدن به چاله ته وکانه له سمر. آمدن به ټول دی مالک لته. قطروس ویدینمونو قطروس مالک ټول آمدن د سمر نمراد میوه نه دی میوه سي چې هغه به خرڅ کو په لکونو باندې ما پیسې به کورته وړي. وکانه له سمر آمدن ټول د دو او سره مشرکو الله برخه پکې نه کوله او غیر الله به کوله. نو ضروري چې تراغه سموده پاسو ملاقات وسره وکړه او ته وی راځه کنه زما باغوینه تاغه پیسې سکړي اسې دندان ته وردولې زائد کړي تراشه د پیسو نه لم داسې کار اخلي. فقال له صاحبه لصاحبه اوی دوغی خپل رورتا مرگریتا وهو يحاوره او دو پی لوئی کولا دلتا مانا لوئی پا خبرو کی لوئی دادا انا اکثر من کا مالا و اعز نفرا زا دیره مستانا پا مال کیوم او دیره زتمنیم پا اولاد کیوم استاسو دی بدبخت سڑی وی دیتا جاهل انسان وی دیتا چې هغه به انا ځان بیا وینه بل بسوکنه ویني ښا تعالی امر مشرک خان ودخل جنته اولاد داخل شاغ خپل باغ ته او ظالم لنفسه دې ظلم کوونکی خپل ځان سره په شرک باندې. قال وی وی خپل مرګری ته ما اظن ان تبید هذه ابدا زه ګمان نکوم چې دا باغ به هلاک شي دا باغ به خراب شي ان تبي ذا هذه چې هلاک وشي دا باغ ابدا هميشه اخر ولي به هلاکي دوبو کمی نشتا د خدمت کمی نشتا د درې سو کسان پکې لګیاي په یو وخت او څوک وبکې څوک ورخړی او څوک چې دین ګوټ کوي اسوک وته سپری کوي ان دې وسنګ خرابيږي. نو چا بوی چې ولې قیامت بن راځي کنه ناغوی قیامت کم د چراغ و ما ظن ساعت قائمتن زه ګمان نکوم چې قیامت براشي او قائم بشي. ولا اردت الى ربي بالفرض کراشي از واپس کړې شو ما خپل رب ته لاجدن خيرا منها منقلبا نو زه بخامخه عموما دیر بهتر د دین ازید اوریدو ولی ته معشومی چلار کې وشه پروزین ته به عمومی چې پانټه میو مونتا کجوره میو مونتا دا خیرات ته نوې چې خدای را لدل تصور راکړي دینه برال ته ډیر راکې کنه تو ګورو د مشرک دا حال ده. د هر باطل پرس دا حال چې کوي کارونه د شرک او قیده داده چه اغا ده که با اللہ ده دینا دیری را کئی دا خو یو رحمت ده و یو کم سل دی ده ده خبر اخلاس اشوخا نامرگر جواب ورکی اخو دیر مضبوط ته کنا اخو چه سمر ده زمک ده پاسه دمر زمک ده لانده ده کنا دمر قوی قیده ده ده تویی قال له صاحب اويد تا مرګري ده دو وهو يحاور او غپم لوی کولان چې لکا دا خیر ده التکبر مع المتکبر جائز چې او مشرک سړی تا ځان لوی ښکار کوي او لوی کوي نو ته هم لوی لوی چې لوی هم له پکار ده جائز خونه ده استاد جواب پکوما او يحاور هغه له جواب ورکاو اکفرت بالذی خلقک من تراب تا شرک کړی دی دا غزاد سره چې پیدا کړی د خاورونه ثم من نطفه بيد نطفينا ثم سوا كرجلا او بیا پیدا کړي سړی سیدا نیغ ناغه د ير شو ته په برابر ازيو کته ناراضي خاوريتا چې زنه پیدا دي د دې فکر نه کې زما خبره واوروي ته خو دغه خبره کې خلاکین نه زما خبره ده لیکن زچیم نو زه داوی ما هو الله ربي چې دغه الله زما رب دی چار چاته معلوم دی هر څو کې پیژنې زمکه اسمان په دلیل له ولا او شرک به ربي احد زه نشرکم د خپل رب سره ایسوک ولولا اذ دخلت جنتک ګورو ایتاله دانو پکار چې د خپل باغ تراتلې چې الله در باندې دومره احسان کړی دی نو تا به انا نوې چې زه بلکې د الله نوم بده اغستو چې هاذا من فضل ربي ما شاء الله ذا الفاظ بدی ویلو ولید داس نکول کله چې داخل شوی خپل جنت ته خپل باغ ته یو باغ وکنه خو د نهر د وجنت نه دوه جوړ شوی وو نور یو باغ دی قل تا نو تا به ویلو ما شاء الله څه مطلب هغه کار کیږي چې د الله خو حش ما شاء الله وکانا وما لم یشاء لم یکن چې دا الله خو خینو هغه کار کوي چې دا الله نه خو هانه کوي دا عقیده ساتم لا قوت الا بالله نشته هیڅ لاره طاقت د نیکه مگر په الله باندې نشته هیڅ لاره طاقت د غټي او د کامیابی مگر په الله باندې نشته لاره طاقت د مالدارې مگر په الله باندې هر څه سره بداوي کنه چې الا بالله ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا ایرو راکت ما وینی چیز کمیم ستان پا مال کیوم او پا اولاد کیوم نو اس خبر ندا دی دنیا مال دی دنیا اولاد دا سبب دا خوشحالی ندی دا سبب دا فضیلت ندی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات خوزان لخبر و دتوی کنا چستا مال او ستا اولاد دا د خوشاله نه دی کته ویني مال رچ کمیم ستان په مال او په اولاد کې خاصا ربي ان یوتیانی نظر دا چې رب زما بارا کی مال نه خیرم من جنتک بهتر ستا د دې باغ نه د اخرت غیا دی چې او ایمان له باغ جوړ کړل خو لا وخت وتشته او پیسې مو ورکړې دي ارسو مخکي مخکي ويرسل عليها حزبانا من السماء اور او بلیږي الله په دې باغستا باندې کاني د اسمان حزبانا کاني په راووري فتوس بها سعيدا زلقا او بغرزي استاد باغ داسې میدان التسويلو جوروزا جوروزا او دلته معنا او کړه زلقن فیدن کې زلق فیدو ته ویل شي کنه څه شی باندې په دې باغ کې غوړې ښا ته وای چې هغه انګور په کې څه شو اګه جوړي څه شوي او یوس به ما او هغه ورن یا بوګرزي او بده دې ډوبي فلن تستطيع له طلبا تو بیا طاقت نلري چې دا وبره او باسي دیدا خبرې کولې ادی غاړی ته ګړ ګړ شو وریا زراعی طوفان راغی وحیتو بسمره اونی ویشو باغ ددو د الله په عذاب کې راګیر شه کنه د الله عذاب دی ته وی او وحیتو اونی ویشو راګیر شو ګیروا چول شو په میو په باغ د باندې عذاب راغی او باغی ولی تس نس کو دل دل کو فاسبحا یقلب کفیهم نیو معنی سبای کو چی علول رالول بیخ پل دوال لا سنا علامان فقا فیها فاقا خرچه باندی چی پا دی باغی اکڑی وان ای باغ خودی سر اخری وچی ما پا دی سمرت مالون لگولی پسونو باندې نوکران باغبانان دیقانان پکې لګیا دي او چې څومره قیمتې په ټیکټر او په دی باندې او په مسالو باندې او د حساب نه خبره بار ده هغه پسې خپایم یقلب کفې سمانا کنایه ده د ندم او حسرت نا عملامتیان دا نه چې رشیا داسې کول نه کنایه ده د الفاظ دې لپاره مستعمليږي چې سره ملامت شیخ پیمانه شي هغه باندې چې خرج کړو په دې باغ کې وایي خاوت نالا وروشیان او دا باغ پریوته و هغه خپل چتونو باندې چې انګور لې پکې کمی چپری او کوم دغه جوړ کړیو کنه هغه تسنس ويقول او ذيب لغياوي به يا ليتني لم اشرك بربي احدا افسوس دې مال را ډیر خپېما او ډیر ارمان کوما چې ما شرک نه کړې د خپل رب سره ایسو کو پته ولګي ځکه د شرک نه بخالي نه وي هر څنګه چې د شرک نه بخالي نه وي د اکفرت بالذي خلق کما نازک داوا چې تا شرک کړې د غزاد سره ارمان کوي کنه چا ووی چې څوک دا سوي نو بیا هو ته الله معافي کوي چې سړی په شرک پیمانه چې الله زخ پیمانه حضرت ډیر خپه مو ته ملامت نو الله ته معافي نه کوي نو یې کوي وتا او الله چې دا الله دې یری نه دا به شرط ده من خشیت الله ادا خدای په باغ پسې خپه دی مړه دا خدای په دنیا پسې ارمان کوي تو خدای دې یاري نه خونه کوي امام رازی وی انما رغب فی التوحید والمنع عن الشرک توحید کې څومره رغبت پیدا کها او د شرک نه څومره ځان ساتي خولي لاجل طلب الدنيا دا صرف د دنیا لپاره په لهدا سبب ما سوار توحیده مقبولا عند الله دا توحید نه قبلیږي د الله سره چې ته په دنیا پسې ارمان کینو یا ما به دا شرک نه کوو خو ولم تکل له فئتن هغه اولاد سشو چې دوی چا نه اکثر من کمال او اعز نفر الله وی اولاد سشو یا نواد دد پارا ڈالا یا نسرو ناو چو دد امدادی کلوی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا اللہ خو امداد نکو اللہ خو علاک کا کنا خوا اس سوک نو بیا چو دد امدادی کلوی وما کانا منتصرا ان پا خپلا دا خپل زان بدل غستن کیو نی خپلا سو دورو طاقتو انا دا بل جا هنالک الولایۃ للہ الحق دو معنی دی په داسې وخت کې چې د الله عذاب راشي بیا د چالاس نه رسی په داسې وخت کې اختیارات خاص الله لرضی یقینی هو خیر ثواب او خیر عقبا هغه الله ډیر بهتر دی په بدل ورکولو کې او ډیر بهتر دی په انجام کې ادویم مانا اشاره کی قیامت تا چهولا لکل ولایت للہ الحق قیامت کی خود دا اللہ اختیار دے دنیا کی خوچا مانا و چا نہ مانا اول تبیر سوک منی خوا ولایت او ولایت یو قول دا دے چه امرون شیعون واحدون یو شیع دے امام راغب وی اجسو کې فرق کې ناغي وی چې ولایت د الله صفت ده دا غي اختیار ده او ولایت محبت توي دنیا کې چې اوسړي سره محبت پیدا شي زما او د پمیان کې ولایت ده تمخ کې ترشیو چې الله وی پیغمبر تا چې کوم خلق هجرت نه دی کړی د مکینا نمالکم می ولایت من شین ستاسو باغی سره زره محبت نه ښه دا دنیا حقارت بیان شو په یو قسم چې دنیا وستانه واغستې شي ته به تا ګوري اوس وی چې ډیر لکشه دینو وضرب لهم مثل الحیات الدنیا او بیان کا د دې لپاره مثال د دې ژوند دنیا د دنیا پرستو کما ان انزلنا من السماء لکوب باران چې مونږه اورو د اسمان نا فختلت به نبات الارض ګډ وډ پیدا شي په دې سره ګډ گیا غانی بوټي د زمکه سمرا زمکه خاسته شي ډیر لګ وخینو ډیر لګ وخی بیا ور پسې د سیمیا شراشی چې اگر سو وچی وچی تبه د ساګ د پاره بوټې نمو می چیر ساګ مړه تکی چې سشه ننه بشپېشتې نه بشلخې او نه بملخزي انه با پالکی انه با کرمساگی انه با پنیرکی اس شئے بنی عرص و ختم فاس بہا ابگرزی حشیمن چوری چوری تضروح الریاحو او وابلزی اغیل را ہواگانی دا استاد میں دنیا مثال لکھا وی دس پر لی گیا وا اڑو سپا کیونا دین دعا گا گیرا وا وکان الله علی کل شیء مقتدرا او ذی اللہ پارشی باندې قدرت والا ارز کول شی المال والبنون دا مال او زامن د دنیا چې دی زینت الحیات الدنیا دا خاص د ژوند د دنیا دی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا او هغه اعمال صالحه چې همیشه دی پنا په ناراضی صالحات باقیات تی که نخوا باقیات تی بزکا مخکی که چلتا دو دنیا پا مقابلہ کرا گئی نو خفانی دا نو باقی ذکر کهو عمل صالح نو باقیات بزکا مخکی که باقیات سری حضرت قطادوی کل عمل و قول دعا کا الى الاشتغال بمعرفه الله وبمحبته وخدمته فهو الباقيات الصالحات امام رازي نقل کئ وی هر عمل او هر قول تجبه چتا دی ترا دعوت در کئ چ مشغول دی کی د الله په معرفت باندې د الله په محبت باندې او دا اللہ دین پا خدمت باندی دی مصروف کی نزا باقیات صالحات دی ٹولو او بیاوی چی کل ما ارید به وجه اللہ هر عمل هر اغا قول هر اغا مال چی باقی سر دا اللہ اراد رضا اراد شوی نو اغا باقیات صالحات دی مفسرینو په دې باندې اجماع کړی دا چې کنور باقیات صالحات دی او کنه دی خدا سلور کلمې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او لا حول ولا قوه الا بالله هر مفسر ویلي چې باقیات صالحات دادي په دې باندې جمع اوړې باد باران ناراضي دا هیڅ نه کیږي خیرون عند ربک بهتر دی پنی ضرب سواد په سبب کې او بهتر دی په امید ساتلو کې ويوم نسير الجبال آیات کا اور چې مونږ اوچت کو دا غرونه په هوا کې وتر الارض بارزتن يوم انا تبو ویني غزمکا چنن په غرونه پراته دی پټه ده بارزتنا بخکاری داسي ملک وداسي او یاو بوینی دا ټول زمک بار زتن خکارا چې خلقوی چې په مشرق کې اگے کې دی اگے نو د مغرب نه بخکاری دومره بدا سه اموار شيخه وحشرنا امراجم بوکو خلق فلم نغادر منهم احدا نو بپریدو پذی کی او تنهم وعرضوا علی ربک صفا دی په پیش کړی شي وړاندې بکړې شي په خپل رب باندې خپه انتظام اس گڑ وڑ والے بنی شور زوک بنی سب پن پہ انتظام سرا اللہ بتنا تپوسو کی غلے ہونتی چی لقد جیتمونا کما خلقناکم اول مرہ داولی تاو سرخنو جامشتا ندا سر پخپو چمپلشتا انا سر بوٹانشتا داولی انا سر سوکو مرگریشتا ولی داسی یوازی یوازی رالی تاو در او دنیا کی دیر خلق و دیر سامانو نو یقیناً رالی تاسو مونگتا داسی لکا چی پیدا کلی ویم اول زل چنه در پوری جامه و دغه سی په ډاګه بربند پروت وی او نه دی ختنه شوی وانه ایس نو شوی بس دغه سی براشی کما خلقناکم اول مره بل زعمتم بلک استاد دا ګمانو الا نجعل لكم موعدا چې قیامت نشته مونږ نه دی ګرځول استاسو د پاره وخت او نیټه ستاد ګمانو چې قیامت نشته شته کنيشتا او ذال کتاب او کې به خو دې شي عمل نامې د هر چا په لاس کې چا په خلاص کې چا په غس لاس کې فتر المجرمین او بوین مجرمان مشرکان مشفقین مما فيه ډیر یریږي با چا عمل نامې ته وګوري نو به یریږي ولي خبه ویني په یو نظر سره ها ويقولون اجربك يا ويلتنا مونږه خروج شو مونږه هلاك شو ولي ما له هاذا الكتاب دا څنګه عمل نامه ده دي خو څه شي نه ده پرېخه زمونږ د ژوند او ټول ریکارډ په دې کې راغلي دي کوم یو کار دا سي پټ پنا کړی دي چې څوک ته خبر نشي نو ګورغه په کلی کړی دي کومنګ یو خبره سه په غب شپ کې کړی دا هغه هم په کلی کړی دا تاسو څنګه کتاب دی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ نه دې پرې خین وړو کې عمل نه لوی عمل الا احصاها ټولې په کې را لیکلی دي او جمع کړی دي او جذو ما عملو حاضر او به موږ خلق عمل چې کړی دی حاضر مخامخ او ظلم نکې رفستا په چا باندې دې په زیاتی لیکلې دي نه چې څه کړې دي هغه لیکلې دي دا بل حقارتو چې لکشې دي تذروه الرياح او دا بتا باندې وبال شي چې بیا وای چې یا ویلتنا نو ولې دې دنیا سره دوره محبت ساتي بیا بچي وې دنیا حقارت ذکر شو دریم خبره دفد شو به د شیطان چې ګوره شیطان خلق طویلو چې دا زکوما دا زکوما ولی اولیاء و تمخک کړیو ها چې دا پلانی ولی دا سکارو کو دریاب نه بچ کړي دا پلانی ولی دا سکارو کو چیزې دل او دا کارونه کوي منځ کې هغه ولی نو هغه دیو دومره خلق په شک کې ورزولې و وایذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم او یاد کا چې موږ ملائکه ته سجده وکړو آدم علیه السلام ته نو سجده وکړه ټولو مگر ابلیس نه کان من الجن دا چا وی چې د ملائکه نه دی ورته دی خو د پیریانو نه دی دیکم ډیر خلق لګیا دی بے فایدی چې ویننه ابلیس د جناتو نه نه دی د ملائکو نه دی وای قران چې ویلې دي وګورئ تعویل نه کوي تحریف کوي وی د جن سمانا ده پټ چې تی نه ویني پس وی پیر یا نه مونږ نه وینو ملائکو مونږ نه وینو وسنګ جنات دی ته ویلې شیندا سم ملائکو ته ویلې شي یار وروت دا زنه دلیل جوړی او حال دار چې دلته کې جن ځان له جنس دی انسان له جنس دی ملائک ځان له جنس دی حسن بصری وی چې ما کانت ابلیس من الملائکتی طرفت عین. دا چاوی چې ابلیس د ملائکو نه دی، یو رب د سترګیوم دی د ملائکو نه دی. د قران وی چې کان من الجن نه بل دی چې د ملائکو نه ګناه کیږي، چې دا زه څوک نه ملائک دا ذکر کوي هغه معصوم دی. لکه مخ کثیر شو سورہ نحل کې چې وای فعلون ما یؤمرون دے دے جناتو ندے فبسقان امر ربی نا فرمانیو کلا دا حکم دا خپل ربنا چیغو تویلیو افتتخذونہو وذریتہو اولیاء من دونیم نتاسو نیسے دا شیطان او دا دا اولاد دوستان مددگاران بغیر زمانا وهم لکم عدو ادا خطول ستاسو دشمنان دیم نلایو چې ولې دشمنان په دوستۍ سره نیسي بیسل ظالمین بدل دو معنی دي ډیر ناکار دي ظالمانو د پاره عوض چې ملاو شو د خدای په عوض کې څوک ته ملاو شو ابلیس او مبارک شه ډیر زبردست خدای ته ملاو شو ها دا خو چا ته نه ملاو شو بغیر ستاسو نه شکر وباسي الله ورپورې خان دي او دویم بیسلی ظالمین بدلا ډیر ناکار ده ظالمان د پاره بدلا چې جهنم ده ما شهدتم خلق السماوات والارض دی خو اسمان ته رسولې کنه ها ابلیس نم په دبل چا خده چې لوی ځوان او هو هو ته د لوی ځوان د زوره څه خبره وې خبر مې کا کنه ویتنی خبر تا دا واقع خدا خو هر څوک ته خبر دی چې د لوی ځوان یو موریدو ناغه بجرنده چلو لجرنده غړیو کنه نو مرشو نی موری وی چلوی زوانا از مازی جستا موری دو آخو مر شو تنی خبرو دی جستا موری دو استا خدمت بیکنو تو بسکه بیغوی چی خوا نور روان شو او حضر ایلی اسلام پسی نگوری چی پار اسمان کیلان دی کڑی کنا چی پا دویم کی که پا دریم کی که هر یو کی خو لان دی کخوا ریزوان دی کنا نو ابوجه ولونی وا چراکا روحونه پکیا ابوجه توبه توبه د غصی د وجنه تراس را او وېسندله نو څوک پکې داسوي چې په تخته چولیو لا غسل نه ور کړی نه جو اندیشه ولی روح راغی کنه څوک به قبر کې پاسې دیلی بس یې خپل کې دوله سکالو بیړې وا هغه عمر سره ولا دا به ځه ما کول نو هغه ژوند دي شو توبه توبه به اسرائیل علیه السلام الله لړلو اړیر خپاو ملله تاسو کو چې ولي بیچاره باس ما بوجه راغسته و روحونو بس دا عبد القادر را پسراغه یو تن را پسراغه او غیر انا واغستا وی چې دا سوکو ویرا سوکو ته شیخ عبد القادر وی او سوکو ته پیرانی پیر وی او سوکو ته لیزوان وی او ها ها زبس غږ مکوا هغه زما هم وسنه رسی دور مرتبه ته رسولی ښا ادان لویزوان او انا عبد القادر خدا شیطانو ته خلق ته لویزوان د ځان نه جوړ کړی الله رب العزت وی تاسو دومره اسمان ته رسول دي ازمانه تاسو نه کوي ما خو نو حاضر کړی دا شیطانان خلق السماوات والارض په وخت پیدا کولو د اسمان نو د زمکو کې چې ما سره امداد وکي او مدارک وي لاعتزد بهم چې زه په دې سره خپل ځان مضبوط کم کنه خو ګران کار دی و اشاورهم حدیث سره مشوره هم کړی چې څنګه جوړ کو مشوره کو کنه چې اسمان څنګه جوړ کو زمکه څنګه جوړ کو نه زمانه دي په امداد کې اجتو ان مې مشورې کې اجتو لا شریک له ولا مشیر له الله د پاره هیڅوک نشته ولا خلقان بزیم ان په هغه وخت کې مې دي را غوښتیو چې دې مې پیدا کول ولا خلقان بزیم ان بزیم د دې بدن نه چې پیدا کول نه زما خواجت نه چې هغه وخت کې مې را غوښتیو یا دا مطلب دی چې ولا خلق انفسهم خلق بعضهم لبعض چې کنه دې مې په یو بل پیدا کړی دي چې بعضی بعضو پیدا کول نه نه وما كنت متخذ المذلين عددا یګل تک ضمیر پکار وې هم مناسب چې مخکې ذکر کړ کنه ما اشهدتهم ولا خلق انفسهم مداسب کارو چوا کنتو متخذیهم زنیم دیلرنی انکے نمذلین یہ ذکر کرو چیخ کارا خلقی اپی جنی کا نخوا چو گورا مذلین یہ وطاوی نیم زنی انکے داسی گمراک انکو خلق لرا عدو دن پل امدادی پل امداد دپار داسی خلق بزنی سم اللہ از ما خوئی چاہتا ہے اجت نشتہ دے ہاں دور دا چکل اکل دا دیر نیک عمل پوجا دا دیر قربانے پوجا یو تن تا زو دوستو ہے ملک ابراہیم علیہ السلام تا نبی علیہ السلام تا چدا میں خلیل دے او دا میں حبیب دے فاقا خدا ظالمان ندی کنا زخو مذلی ننی سمزان لا پا محبت سرا پا مدد سرا یو ذوال دے یو مذل دے زوال اغتوی چی بخپل گمراہی بس گرزی لیوانے دے او مذل اغتوی چی خلق اس پسی گرزی پٹکے والے دے یو دے گمراہ کول کے بل دے گمراہ کول کے دا دے تقریرو کا دا دے بیان دیتا مذلین ہوئی خواہ نور حلمانی ہوئی چی وستو دل بے حازا الا انه لا ينبغي الاستعانه بالكافر پتہ لګی چې کافر نه بچره مدد نه غواړي انا به امداد غواړي چې ته وته محتاج شي ها نو که هغه محتاج شي نو که خو حدین وسره امداد کوي وتبه دا غنه نغواړي ګوره قران وی ما كنت متخذ المذلين سمعنا الله خو د دین خدمت اخلي خو ځانه اني كانوا خلقنا د پیغمبرانو نه د اولیاء کرامو نه د صحابه کرامو نه د دین د دین خدمت اخلي کنا فلوی د دې مذلین نه ناخلم هغه خو اشتهارونه چاپ کړی چې خدمت خلق د نه چاپ کړی چې مونږ به په کلی کلی چې مونږ د خلق دا خدمت کو دا خدمت کو راشن ولا تیار روز کمرې او سامان ولا جوړو دا دیم ځان ته خادمان د دین وی فلای مذلین یان خلق گمراه کوي نه دا سمه کوي چې مونږ د الله د دین خدمت کو نه د خپل خېټه خدمت کوي دی ویلی دی ښا چې نه بنې سي کافران دره و مدد سره فی امور الدین ها د دین په کارونو کې ها څنګه ک جهاد الکفار وقتال اهل البغی باغیانو سره چې جنگي ها و اما الاستعانه بهم فی امور الدنیا ک دنیا په کارونو کې تینا وړی چیرې تیل راکا وسپن راکا ریج راکا دارا کا بل دایو بل سره تعلقات ساتي کنا فالذي يظهر لي انه لا باس به روح المعنی په دې کې خیر سو ګنا نشته ده د دنیوي تعلقات دي چې په دې چې ګورې ته غلام نه کیږي ته ملامت نه کیږي نو بیا ټیک ده هغه تا ته محتاج دي چې وي ته به مونږ له دغه را لېږي چینی به را لېږي د مردان د میلو همه شوره چینی ده کنه ښه او مونږ به تاله دا در لېږو ته به مونږ له تماکو را لېږي همونږ بدلت چې ته څه غواړې هغه در لېږون دا تعلقات خیر دی خو په دین کې بته نه بالکل مدد نه غواړي دین په کار کې په یوم یقولو یاد کا چې وګوي الله هر ورځ نادو اے مشرکانو آواز وکړي دنیا کې موازونه کول چې آغاز یا چاریار وکړي کنه شرکای الذین زما شریکانو تا کسان زانتم چې تاسو ګمان کړو فدعوهم دی بچی کی لیونی دی کنه ها دیونی ته چې سوې نه اب کوي دی باغه دی کی چېګه کی ها چې هغه اوس فلم یستجیبو لهم هیڅوک بوله جواب ورنکی وجعلنا بینهم موبقا عربولو په میند دی کی جهنم زید هلاکت سده جهنم وبقا یبقو وعده عدو مثال واوی دیں او موبقن تینا ظرف راضی کنا موبقا ورع المجرمون النار او بوینی و مشرکان وور فزونو یقین بو کننم واقعوا چی بس من خوغر دیدو وطخا ولم یجدو عنا مصرفا نبب امید جهنم ناخلاسے ولقد صرفنا فی هذا القرآن دل رب العزت ترغیب ذکر کئ چیزو زیاته نکوما ما خودی ته دنیا کې مصرف راوړو چې خلکو کزان د جهنم نه بچ کوي کده پناه زه غواړې کده حفاظت زه غواړې نو قران دې راشه داس تاسو پناهید د جهنم نه بل مصرف نشتا دا د الله کتاب دی ها دام ظرف دی کنا صرفا یصرفو ضرب یضربو مصرف او مضرب نور سره ذکر صرفنا او یقینا مونږه بیان کو بیان کړل قسمه قسم په دې قران کې لناس ذ خلق ذ پاره من کل مسل هر قسم دلیل وکانا الانسان اکثر شین جدلا او دې دا انسان زیات دارچانا پا جواب کی دے ډیر حاضر جواب دینا بس خوچتو تا سووے کنا چلکا شرک مکوا دی زیارت نسخواڑی ویدہ جانڈی پیسی بلاڑی چلکا مکوا جماعت ترازا دی بوئی جماعت کی سوک دی تراشال تاو گورا پزرگونو خلق دی خواہ د ډیر حاضر جواب ہے د شرک د پاره ها حضرت علی وی چې نبی علیہ السلام یو ځل راغې سار وختي پښمنی مال نو وی چې فاطمه هغه ته आवाज وکړه اما ته وی چلا تسولیان تاسو مونږ نه کوي نو فقلت ما ته چې يا رسول الله انما انفسنا بيد الله زمونږ اختیار نشته زمونږ روحونه خدای الله په لار اخلاص کړي هغه وی چې تاسو نه روحونه اخلم کنه فاذا اراد ان يبعثنا بعثنا کله چې الله اراده وشي چې مونږه پاسینو پابسو پابم سي ايسو پور دا غیر اده نه شوینو وتبایو نفان سوارافا پی نبی علیہ السلام واپس چو ولم یقل شین اسو نوی حضرت علی وی چی ثم سمعته بیا چی وتد دروازین نو ما ووری د چی ویه چی وکانه الانسان اکثر شین جدلا ته انسان ډیر حاضر جواب وکړه ما ولې زمانځه دعوت ورکو چې تاسو تعجود نه کوئ نو او چې وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى دا حدیث مطلب دا دی چې آیات چا پورې خاص نه یې ها کني آیات خود ناشکر انسان د پاره کافر انسان د پاره ولیکن د دې د لاندې ارسوک راتلی شي چې هغه معنا پکی نه دې معنا کړي خلق لرا دې ایمان راوړو نا کله چراغ دې تا قران ويستغفروا ربهم او دې استغفار غوښتونه چې خپل رب نه بخنه وغواړي د دې دوه خبرو نه دې معنا کړي الا مگر دې انتظار ها مدارک وی انتظار هم مگر دې انتظار چرا شدیتم عذاب د پخوانو قومونو په دنیا کې او یا یوم العذاب قبلا یا راشدیت عذاب د قیامت مخامخ دې ته په انتظار دي نو ګوره سورته بنی اسرائیل کې دا تیر شو دغه آیاتو چې ما منان الناس یؤمنو الا ولی وی چې الله پیغمبر راولېګو بشر یې ولی رالېګو الا ان قالوا ابعث الله بشر الرسول دی مونې کړی دي نو په حصر سره ویلو ښا چې ما منع الناس یؤمنو ذیاهم الودا الا ان قالوا ابعث الله بشر الرسول صرف دې خبرې مونې کړی عدل ته وی چې نه دې خبرې مونې کړی دي چې عذاب و تراشیا دنیا کې یا آخرت دا سن چل نعل تکی یدائی ایمان مرادو پا پیغمبر باندی چی پیغمبر باندی ایمان ولی نراولی سمنی کلی دی دی خبری بشریت چی ولی بشر را او دلتای چی ہوئی نو پا توحید باندی خوا خلق سشی ما نکلی دا توحید نا دی دو خبرو چی اول عذاب راشی پا دنیا کی او یا عذاب پا آخرت کی دلیل پس دے ویستغفرو ربهم دے کنا استغفار در رب ستا وی توحید تا نمان آفاد نشتا پا دوارو کی خان وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین من خو ندلی کلی نلی کو پیغمبران دنیا تا مگر زیر ورک ان کی او یر ان کی ویجادل اللذین کفرو بالباطلیم او جګړی کوي او کسان چې کافران دي د پیغمبرانو سره جګړی ولي کوي بل باطل د خپل باطل د پاره وګورو ته د خپل باطل وته دومره خوګ دي چې جګړی پی کوي پیغمبرانو سره دې کې څه مطلب دي لیدحدو بالحق چې لري کی او نړۍ په دې باطل سره حق واتخذوا آیاتی وما انذروا هزوا او هغه آیاتونه او پیغمبران چې دی هغه په ټوکو سره نیولې دي ورته به بس جوړ د دې خلقو حال بیانې ښا سم نبزی ولا کتلې نه وګوره دا باطل او دا شرک او بدعت لپاره خلقو سمره تنظیم جوړ کړی دی اټولی او شوی دی وره او باطل پرستو حق پرستو تکله خوارج وی کله توابیان وی دا ولی لیدحدو بالحق وی شله وی وی باسه نه لا وی ورته زما قران او پیغمبر باندې هغه پټو کو سرونی وو دیتا تس بیان نه چستا بدیشي خدای الله یا تونه پیغمبر سنت پټو کو سرنی ول دا ته وی کنه نزجر دے ومن ازلم و سوک دلوی ظالم من من ذکر بایات ربی دا غچانا چه بیان اکلی شدتا پایا تنو دخپل رب سراد توحید فا آرزانا مخیت نوالو و نسیما قدمت یداهو او غم و سرنشت دخپل گناونو خوا یہ ریئے که آغا گناونا چه مخی کلی دلا سنو ددو ان جعلنا على قلوبهم اكنتن مون پیدا کړی د دې پزړونو باندې پړدې ايب قهو چې په نشي په قران او په اذانې موقرا او غوګونو کې ډیر غټ بوج دی ها توبه توبه ته قران نوم په بدلګي توحید نوم په بدلګي او کوی چیرې پنځ پیران راغلي دي داخلي له ها وای وته چې باغو باغو تخته موږ داخله نور کو دا څه په دانوم بدلګي قران دلته دوه خبرې ولې وکړې چې فاعرض عنها یو خدای قران نه مخ واړو او نسیما قدمت یدا یعنی زوړ کفر او نوې کفر د دې خو یو زوړ کفر دی الله ته معلوم دی انوې کفر داو کې چې د قران نه مخ واړو ولې قدیمی او ته ما قدمت یدا نلوي چې دا سوکوګي کنا چې زوړ کفر او نوې کفر یو ځای کې نزول په ظلم مهر لګوم چې بس ستانه امید نشته آپ سے امید نہیں کی جا سکتی چتا صبح ایمان راوڑے تو نو بند ایکڑو مہرونے پہو لگول اس کو تدعوت ورکولشی ان قبلی نا وین تدعوهم الی الہدا اے پیغمبرہ کتول دعوت ورکے قرآن تا فلن یحتدو اذن ابدا لاس ناخلی نو بلکل دا سیدی کا نا لکه سارانه جانور چی دا سی تختی دا قرآن ننو کنم حمرم مستنفره چره هدایت نه حاصلی همیشه نو سوال پیدا شو چی بیا دی تا جت سده خدای پی عذاب ننازلی و ربک الغفور و ذر رحمه نرست آغا ذات ته چه دیر بخون که ده و دیر لوی رحمت واله ده دیم پا که مزی که اینو لو یو اخذهم کچر الله نسی بما کسبو پاغه عمل چې دی کړل لعجل لهم عذاب زید پاره به عذاب راوسته ډیر په تلوارې بل لهم موعدن ولکې دی پاره او نه ټشتا لن یجدو من دونی موئلا نبمومی مخکی مخکی داغه نه اوریدل اوریدل کم پلا هغه بل عالم تا برزخ تا قیامت تا موئل بیا ظرف دے زید اوریدو و تلک القرآ و دغا کلی چی بیان شو احلک نام علاکلی ولما ظلمو کلی چی دی ظلم کلی و شرک کلی و جعلنا لی محلی کے موعدا او مونگ مقرر کلی و دید حلاکت دپارا یا وخو مقرر وقتو سٹیم یهول سن سپاره ته رسول دا ګوره دریم دلیل دی په نفي د علم غیب باندې د دلیل ذکر شو دا صاحب کاف نه او بل پیغمبر پاک نه دریم دا دی په حق کې شوبه وا چې ځکه نبی له موسی علی السلام په غیب نه پویدو نو خضر علی السلام په پویدو کنه ګوره دا سکارونه کوي چې موسی علی السلام ورته حیران دی نلا جواب کوي او دی واقعیا کې ډېر فائدې خاص داغه خلقو د پاره چې علم سره تعلق ساتي معلم او متعلم یاد کا چې وی موسی علی السلام خپل شاګرد ته خپل خادم ته حضرت یوشع بخاری دا واقعیا ډېر ځای نقل کړی دا اویلی دی چې موسی علیہ السلام یو ځل قدرت بنی اسرائیل کې یو څو دعاګانې وکړې چې یا ربي ايو عبادک احب الیک تا ته کوم بنده خوګ دې یا رب قال الذي يذكرني ولا ينساني چې ما یادې ما نه یری نو بس چې ما یادې ما نه یری دا مې ډېر بیوی چه ایو عبادی کا اقزا ستا بندیانو که قاضی خسوک دی جستا پخی وی اللذی یقزی بالحق ولا اتبع الهوا چه پا حق پیسا لکیو دنیا پسی مال دولت پسی نزی بیوی ایو عبادی کا اعلمو ستا بندیانو که لوی عالم سوک دی پا دنیا وی الذي يبتغي علم الناس الى علمه چې ګرځي د خلقونه خلق علم راجمه کوي خپل سره یو ځای کوي علم راجمه کوي خپل علم سره یو ځای کوي موسی علیہ السلام وی چې ربي هل احد فی عبادك اعلم مني نن په دی وخت کې ستا بندیانو کې زمانه څوک زیات عالم شته الله وی چې اعلم منک الخضر او ستا نه زیات عالم خضر علیہ السلام دی موسی علیہ السلام وی چې اینا اجدوه دی په کوم ځای مو مما نو وی چې عند الساحل دریاب سره کنه نوی بیاوی چه فکیف علی بیهیم زبا ده معلومات سنگا کم لار با سنگا معلومم نوی اللہ تاوی چه تأخذو حوتن فی مکتلن یوم ایزان سر پا توشدان کی واخلا پا تیلے کی نحیسو فقط تاو فهو هناکا چه کم زیمائی رکشو ناغلتے کی با خزیری نو بس موسیٰ علیہ السلام یو خدا معلومه شو ابن کثیر وی چې چرې به یو سړی ځان ته نوې چې زدار چانه لوی عالم ما ګورو تا موسی علی السلام یې په سفر کو کنه او بل چې سفر کې نو ځان سره مرګري اخلي به مرګري سفر بنه کې د خلاف سنت کار ده خان یاد کا چې وی موسی علی السلام خپل خادم ته لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين زه خو نه خوازم حرکت نکوم تر څو پورې چې نیم رسیدلې زید جمع کیدو د دوو دریابونو ته د کی اشاره ده فضیلت د علم ته چې قران موي او بل سنت د انبیاو دی طلب د علم سنت د انبیاو او لا ابرح کی دې ته اشاره کوي چ علم بنیم ګړې نه کې پس چې سروځه سه کتاب میتاب وې بیا راشي کلی تا نه موسی علی السلام الا ابرح زبل کار نکوما به دا علم نه سوچ می دا زه ته نه رسول ګور او امزیه قبا یا بروانی ما ډیر پیړې سمانو نه سنتن مدار کوئی یو پیړې اتیاو کالو ته وینو او حقوبیه جمع ده یا کوم فردینو احقابیه جمع راځي روان شو مجمع البحرین کم یو الله ته معلوم ده خصو کوئی چې د فارس او د روم دو دریابونه یو ځای شوی دي د دې چې وته خلیج خلیج وای کنا نو یې دغه ته مجمع البحرین وای فلما بلغا مجمع بین امام کله چې ورسه د زید جمع کیدو د دوه دریابونو ته نسیاحو ته هما نو ځوالو یې کوم یې خپل نو د موسی علی السلام یاد واخو ته آرام کو ګټه سره او یوشا ال توبوینو هغه سره لګیاو داسې کو هغه ته له داسې یې خو چې په هغه ساس کې و شو نو هغه اوړه کېدو چې وی دانګل نو په دریاب کې وتا سورې جوړ شو او بور پسې نه باندې دي تب وی چا وتا پیپ یې خله په دې دریاب داس لړ پګي یوشع علی السلام حیران شو چې دا خو مونږه په پوخ کړو او دا انی مډاډام ته خړلې و دې په لته شه دا ښکارې ده لشي انی مډړې صحیح و داس چلو شو ادا لارو ته څنګه جوړ شو دیوس پدیشه شو پنځ کې ده کنه بیا وی چې زخم موسی علی السلام نوې قوم به د بی ده او سوده دې آرام کړي ستړي شوی یو کنه انبیا ستړي کیږي بندیان او چې پاسې نو زبوه ته دا خبره کوم چې ناشنا کار موسی علی السلام ویښ شو سخه دا غروب زیاتو چه ده با اتاوکات نو عرص با تیر شو کنه دام دیر زور ور زوانو یوشا د لوی پای سره یو ځکه چې موسی علی السلام په وخت کې شام فلسطین فتح نه شو او چې دې راو رسیدو نو بس هغه ملک فتح شو او د تنور درې دلیو چې دی یا الله ما زیګر ته لږ وخت دیو تشبیه خو بیا jihad نه کیږي نو ته دې انور ته وای ما ته لږ کار پاتې دی پد چې فتح هي وکړنو الله بیا دا لوی سره مبدا غومیر شو د دومیر شو ویزه چې زو هغه سره خدل ته نشته کنه باندې هغه دا زینس دیو دا انبیاء او کار او دې کې اشاره دی ته دا چې مې رکشو دنیا رکا شوا نتین براش دوڑ کارن کی تم ځان سره مې ګرځې هم دین او دنیا دوڑ ان کی یو دې ته اشاره وا هم خدا خواهی و هم دنیا دون ای خیال استو محال استو جنون دوڑ مغوڑا او بل دې ته اشاره وا چې مړ مې ژوند دې شو نو ژوند علم دی او موت جهل دی نو چې مړ شي ژوند دی شنو پوه شو چې جهل ختم شو او علم راغی اوس به سړی عموم یې کنه خان فتح السبیل او فی البحر سربا ویني والا خپل په دریاب کې سورنګ سورنګ و مې پکې ودان فلما جاوزا کله چې دی تیر واته د غزینا د دوالو ير شو قال لفتاه وی موسی علیہ السلام خپل خادم ته آتینا غدا انا یرا ناشترا کراله د سبا سحر ډوډه تنا غدا وی را کماله غس ناشته زمونګه لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا یقینا راورسید مونږ ته په دې لک سفر کې چدا دي ستړي والے چې دومره وګت سفروم کو دا مصر نه تر دې ځای پورې نستړی نشو چې دا لګو باندې ټوکلم سفر کاو نستړی شو ولي به مقصد روانو کنه مقصد خو ته نه پاتې شو قال او یوشع علی السلام ارایتا خبر را کماتا زما خوصیت شو از اوینا ال سحرته کله چرالو مونږه غی غټیتا چې تال تک سر لګو د شوي فإن نسيت الحوت نمایر کا غمای ومان سانی ویل شیطان وانا ذکر او ما نیرو بس شیطان را تاسو نور نور خبرې رواچولې چې ګور اصلې نشتا دا به تکلی تکل ازیه کنه ځوان تک شران خدا د کلی سره ډیر محبتي میماته کلی را مخې تک نو زمانه خبره یې راکړنه نه دې کلی شیطان دا خبره ان اذکرها جدا تا تیاد کلم بل چانه دې رکړي بغیر د شیطان وتغ سبیلو فی البحر عجبا اونی واغه مې لار خپل په دریاب کې ډیر ناشنا هغه لار ډیر ناشنا وا کار څومره ناشنا وا قال ذلک ما کنا نبغي وې موسی علی السلام چې دا غزاو کنه ګوره دا چې مونږه په طلب کیو ذق قزاو کنه ذالک دغه زیو ما کنا نبغي هغه چې مونږه طلب کوو اختصار شوی دی نبغيو وی لري شو فرتد لا ساري ما قصصن نو واپس شو دواړه په خپل قدمونو باندې چې خبرې کولې خبرې کولې چې را مونږه غسړې په نظر را نغې او دغه نخه ما تعالی خولی و دغه سیزه بای دو دریابونه بای اس دی را روان دی خبری کئی اچه ویکا تنوی پا دریاب بانده سلیم لاس ده او سادر دوبا غست ریخ پونه سر پور داسه دکه دو کشتای پشانتی اچه دی را لنو ملاقات شخان هغه سر نخ کار وکړ موسی علی السلام فوجدا عبدا من عبادنا وی مونته یو بنده زموږ د بندیانو نه چې څومره د کمال سړی نو الله تعالی عبادت وی کنه چا جزی پکې توازوی پکې آتینا او رحمتا من عندنا ورکړو موږ د رحمت د خپل طرف نه نبوت سفیان سوی سفیان ویدا ولیو ولی هغه خدا کار کوي چې ولی د پیغمبر د پاسه کوي دا هغه داوه خو نه ثابتېږي سوی چې دا کار نه کړي چې خضر علی السلام ولیو او موسی علی السلام پیغمبر او نبیو راغی ولی ته کې ناشته وګوره تا کنه ولی خوشو که نبی خوشو دا داږي او قرآن نه ګوري غلطی خدا دا کنه چې قرآن هم نه کتلې چلا وی رحمتا من عندنا موږ له نبوت ورکړو علم نام لذنا علما موږ علم ورکړو دلته د خپل طرف نه یو بل قسم علم هغه علم د شریعت نو چې دا جایز دی او دا ناجایز دی دا حرام دی او دا حلال دی ابل شان ته علم باو چې سړی به یو کار کو کور به جوړو حضرت علی السلام براوي تاسو کې دلته ما جوړو بس هغه بل لاس وېستو بیا غي چې ته کار کول شي یو سړی به خادي جوړ کړې و رشتہ به کول دی براغه الکه دې دا رشتہ م کوه بس هغه بیا تاسو نه کو دا کارونه کول دا یو صحیح کار دی چې بنده تا لار خو لار خود دین نه ده کنه لار د دنیا ده هغه سره دا قسم علوم خو په وحی بوته کې دا وحی ځان د خپل علوم نه و ځکه الله وی ملذنا زموږ د طرف نه نوې موسی علی السلام وی چې السلام علیکم بیا سره راخکار کو چې انا بارضک السلام په دې زمکه خوشو سلام نه کوي او بلته ته کوم ځای نه راغلی مې دوه چې انا موسی زه موسی یم هغه موسی بن اسرائیل قال نعم وی او به خبرې چې ته څنګه رالې ګوره تکلیف دی او کو ناشنا کار دی او هغه بس په علم پس راغلی ما زه طالبګری نه پریدم امام رازی هم دغه سی وخا تر مرګه پورې وګرځیدو دا سنت دي د انبیاو او وی د موسی علی السلام هل اتبعک ګور د تعلیم آداب دي یو ادب دار چې ته به استاد تډیر په ادب سره وې چې ستا خواخا هل اتبعک ای زستا مرګرتی او کوم تابعداري وکما الا ان تعلمنی په دې شرط چتبه مال علم راکه صحیح مما علمتا بازی داغه نه چې تعالی علم درکړی شوی دی او سحر جادو نه رشدن علم د دین هدایت دی نو حل تا وګوره دا یو ادب شو زور په نکي چې ورز ډیر ستړی شوی ما د لیر زین راغلی ما کته ما ته سبق نه خینو نا ادب وسره کوي چې هل اتبعوکا او بل ځان تابع کوي او هغه متبوع کوي اتبعوکا زه به تابع یم او ته متبوع یې دو شو دریم دا چې علا ان تعلمنی ما تبع یک دو نه دو نه دو دو نه چار نخه ما تبع علم خیسی علم یو خو دی خلق علم دی خواه دا علم نه یادی تو بخت دی چې دې خلق ته سخی داوی پیغمبر په خوای او ستوره په اسمان کې او جبرئیل امین وی چې ما ته مې علم نشته چې دا کوم کله راخیږي او نو پیغمبر وته وی چې هغه ستوره سو وی چې زه نیم خبر نو یې تندې او تحقار کچی دا ډوک بوکو موسی علیہ السلام ما ته ډوک بوک نه کوي بس ما ته سم علم خې الان تعلمني ما تبع علم خي نقول بي سمرا دبوك ان تعلمني داسو نو يا لرشوا نو تبا معلمي زبا متعلميم تبا استاذي او زبا شاگرديم بل ادب تو گورا مما زو طول علم ننیم راغل چستان طول علم علم نا بازی زو دمر قابل نیم بازی اگا علمتا خدا علم استاخل ذاتی علم نده بلکه دا اللہ طرف نده چتا تا درکل شوی ده او رشدن دیر ده هدایت خبری او دیر ده اصلاح خبری سمرا دا ادب خبری اکری دا آداب دی طول خان قالان اوی خضر علیہ السلام دو استاز خم سرو بی کنا نو تخفل روب خی اوی خضر علیہ السلام انکا لن تستطوی عمی صبرم یقیناً تو چری طاقت نشی لرلی ما سرا دا صبر کولو وکیف تصبرو سنگ با صبرو کی علام علم تحد بی خبران پاگا خبرو باندی چتا نیر سیدلی پاگی کی اغیطا پخپل علم کی بخاری کی ہوئی چی خضر علیہ السلام ورطا ہوئی چی انکا علا علم لا اعلمو تا لخده داس علم در کلی دا شریعت چیزت نیم خبر وانا علا علم علمانیه زما داس علم دی چی اللہ را کلی دی خلا تعلمو تتی نی خبر تبی نپی جنی نخام غاز ما استا بیو بل سرم اشور زوگ رازی سنگ با صبرو کی پاغا سو چیتی نی رسی دلی اغیطا بخبل علم کی خبرن مانا علمن قالا وی موسیٰ علیہ السلام دا نور سو مطلب ندی تا تب یو سلی راش جزدنا کتاب شورو کم تب چلا کلاو کا نا تب سلی معلوم ہے چی دا علم لراغل دی کازمیخ کئی پا ما باندی کنا سو نور سو مطلب دی چی سو ما سر تعرف او کی و تعلق پیدا کنو بیا و ما تاوی چی رکا چی تا امامتی دی لراو کتنو خوایی یره که چته ده کې د وړو ماشومان پړای دي را لوکته نو خبي نه نه نه ته په هغه باندې پورا دغه وکي چې د علم کول شي د کې برداشت ده د لوګي او د تند او د سختي نو خضر علی السلام خو زبردست استاد ده کنه ها نو موسی علی السلام ټنګي ده سه ها وې موسی علی السلام زردا چې وبم مالنا کچری د الله خو خشی صابرن صبرناک ولا اعصي لك امرا ازبستا خلاف نکوم په هیڅ یو کار کې ګور اته کې انشاء ستجدنی سره انشاء الله ویلې او لا اعصي سره نه دی ویلې ځکه یو کارو شو په لونو شو کنه صبر وکاو سفیر ول نور کړ او موسی علی السلام اگر کله سړی پری خودو چې صوبې ولدا کوسړ نه ووالي او موسی علی السلام خو صبر وکړه ها دا خبره چې نافرمانی باندې کوم نو ولي ايو تپوس به وکړه بل تپوس به وکړه بل تپوس به وکړه اوس کدي سره وي ان شاء الله ویلې نو بیا به کار سم زب نافرمانی نه کوم ستانه په هیڅ یو کار کې قال او خضر علی السلام فین تباتنی کخام خان ما پس رازی زما خو ډیر کارونه یې زه په یو ځای نیم ناشته کله یو کلی تا کله بل کلی تا کله پکې په دریاب باندې ویوس روانه ما پوری چاچ ته زما کته زما مرګرتیا کې فلا تسالنی عن شین نو ته زما نه تاسو نه کې دې خبره د استاد ادب و ته وي چې هغه ادب نن په استاد کېشته انا په شاګرد کېشته حتا احدث لك من ذکرات رغ پوری جزخ کارکم داغی نتا تا بیان جز تقریر کوما بیان کوما تو پمیان کی نہ دانگی نہ بچٹ را کے نہ تپوس کے جز بیان ختم کم نبی اوات تپوس کے انن طالبانو زادت چ استاد بلگی ایزان لبے شپی او دغه برابر کلی ترتیبو اده په اعتراض کین داغه نه باغه ترتیب ګډ وډ کی یسړی ولی استاد به ادبی کې دا خو ادب نه قران نه وی ته تپوس باندې کې سو پورې چې ما ته خپل بیان دی نو بس خبر او شو خبر جوړ شو د استاد شاګردې نو یې فن تلقا دې دې کې وای چې تسنیه ذکر کړه نو سو کوی چې موسی علی السلام خادم ته وي چې زوس نو ما کارو شو ما مرګره ومنته او ته زوس ښا ته به موږ سره نورې سخت برداشت کول شي یا نه دا خو دوه دریابونه یو ځای شي سوفیان دې ته دریابونه یې روان شو دواړه په یو لار باندې حتا ایزار کې باب السفینه تر دې پوری چې ضرورت راغی دریاب باندې پوری وته تام نو کې ناست دواړه په یو کشته کې او مداري کوي وی کشته والو چې ولیدو نو موسی علی السلام می زه ول لوی بدن ورکړو او خضر علی السلام دا غنا غاټو درون سړیو هغه وی ودا خو ولدي چته خطرناک خلق دی کشته ولوی چې دا یو خود پیجنم پیغمبر دی دا بل وسره علم دی دا غل نه دی ماته معلوم دی کشته ولا خو پیجنې خلق کنه او ای فحملوه بلا نول وکرای به ناخلد بغیر د کرای نه سوار کړو تمره احسان وسره وکړو اذی کی چې ګورینو خارقها خضر علی السلام لګی ناغی کیشته نه تخته وستا سوره اکړه قال او موسی علی السلام اخرقتها کیشته دی سوره اکړه لته غریغ اهل ها چې غرق کې خلق ددی لقد جئت شیئا امرا یقینا راتل دی کړ په یو کار باندې چې ډیر ناشنا کار دی ولی هغه مونږ سره احسانو کو کرایران ناخلی اتا دې احسان په مقابله کې دا کار وکړو چې دا وي کشته سوره کړه او موسی عليه السلام وایي صدر غونډاو او هغه سوري کې بیا ورکاو چې وبران شي خلق بغیر کشي وي ګورې دا بل چانلې ته صرف دې ځواړو یو بل لیدو چې نو بل چاغي پیغام نه است کاغي لیدلې وي معلومی کی معجزہ دیتا ہوئی کا نخوا دا دا پیغمبران و مرگرتیا دا نو دا کارو شو چی موسیٰ علیہ السلام دا امر خلافو کنو چاگوی مانا با تپوس نکے سو چی ماں سے نہیں ویلی اگر سن دی ویلی او دے تپوس کی چی خرقتا ہا لیتو غرق اہلہا قال اوی خضر علیہ السلام الم اقل ما نویل انک لن تستطیع معی صبرا چته طاقت نشیلر لیما سره د صبر کولو ما تا تنویل پارام کینا نو براخی جن کیشته غر کیگی معجزه ده کنه قال او موسی علی السلام لا تؤاخذنی بما نسیتو منی سما لرا پاغه چ زمانه یرشو کنه پیر باندې خدای نیول نکی اللہ معاف کری دی نما منیسا وَلَا تُرْحِقْنِي مِنْ عَمْرِ عُسْرًا او زور مکو پا ما باندی پا دی مرگرتی آخ پا لکی چی سختی را باندی کم رحقا زبردستے تویلش یہ را ما سر پا مرگرتی آگی سختی نکے خوا مرا سماتا پا دی مرگرتی آگی دو سختینا بس خدا نو چیر دشو فانتو لقانو بیا روان شو پوری واتو دریاب نا اپا یو کلی ورالو نو کلی که خو ماشومان خود لگیای سوک سکی لار که لکان لگیاو لو بے کولی آو ایو پاکی موٹاو ٹول والو تی یریدو اچی لبا وڑو کی غک کونو سپیڑا بیتی نیستا وی جے سور نمیو نمیم داسی دے چھے فانت ولقا روان شو دوانا حتی اذا لقیا غلاما ملاقات اوکو دی اولک سرام اڈیر خیستا اڈیر نوجوان فقتلهو خضر علیہ السلام ولګی دا قتل کو. اوس مفسرین سره دا غم دی چې څنګه قتل کو، د سړی استاپ دی کې څه کار دی. نو خامخا ځان خبرې کوي څوک وي د مړی نه ونیو او څوک وي نه ګټه راوغستاو سره ولا وو وای ګور الله نه دی ویل نو خو قتل کو اوس په اړه طریقه باندې و چې قتل کو. قال موسی علیہ السلام قتلت نفسا تا قتل کو داسیو بندا زکیتن چې پاک ساکو زمونږ په مخ کې خود نه سو کوالی او نه سو قتل کړي او نه سو بل څه جرم کړي دي. زکیتن نه دي نفس زکیه یو نفس پاک بغیر نفس بغیر د قتل بل نفس نه دا خو زما په دین کې تا کبیره ګناه وکړه. لقد جئت شيئا نکرا یقیناً رات دې وکړو په ډیر ناکار کار سره. نوکران حرام ته وي منکور منکر دې ته وي ګوره دا تاسو نه دي او دا علم دې موسی علیہ السلام نه پويږي په دې باندې. خضر علیہ السلام ته وحی کیږي فلته موسی علیہ السلام صبر نشي کولې. ای ټول حال به وته وي نبی علیہ السلام وی چې رحم الله موسی الله دې موسی علیہ السلام رحم وکي که صبر کړې وې نو ډیر عجائب به لیدلو دریوا د درې نه ډیر نو موږ ته الله بیان کړیو نو زم په علم کې به اضافه شوی و. هغه صبر نکړې شنو کار خراب شنو وقفو کین